سورة العادیات مکی سورة دے نزول کے سوار لسم پس دے سورة العاصر نا نازل شوئے دے نزین احمد کے دیار لس سورة نراغلیو اور دا سوار لسم سورة دے اور ترتیب مصحفی کے سلم نمبر دے پس دا سورہ زلزالنا قرآن کریم چسنگا زمون مخی تپروت دے اول سورہ فاتحہ بیا بقرہ بیا آل عمران نساء مائدہ نپدے ترتیب باندے پلوہ محفوظ کے امپروتو حکلچے دا عالم غیب نا عالم شہادت تا اللہ راولے گو تو یو ظلوان دراغلو پا آخری لسو رضو رمضان کی بیاد آواز آئینا جبریل امین تا بحکم کی دا اغب وحی رارا پا جناب رسول اللہ صلی اللہ یوم ایزی از درون ناسو اشتاتا لی رو اغمالهم ندی سورت کے نہم آیات کی ذکر کئی چکل خلق را پاس ہو لیشی افلا یعلم اذا بوثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور یا مت کی سورت کے ویلی لیو آمالهم چرمرن و توقع دلیشی ندی سورت کے ولسم آیات کی وئی ان ربهم بهم يومئذ لخبير نعمل ورزق اقول شيء چې الله خبردار دی الله د دې عمل پتاوا نو الله د خیجه دا دنیا کې دا عمل کړو او دا دنیا کې دا عمل کړو نو غاملونه وتخی مقصد د سورۃ العادیات په دې صورت کې الله تیقظ او بیداری ورکړي انسان لا یو مثال سره وضاحت کوي چې انسان اس په وګړه ته د اسنام ځان د لاندې کې یو اس دې اغلق خپل مالک واخه ورګړي دي او هغه خو واخه ولا ورګړي هغه دوبره والله ورکړی دا او وګور هغه استا چې هغه هغه تمرا چې هغه بوسه او کاله او دای او ورکړی هغه ورکړی نو هغه است خپل مالک دوره تابعدار دی چې مالک په هوښو باندې خېځي په تورو باندې خېځي او هغه شاته کیږي نه او تا باندې الله یې سانونه کړی دی تالے جن درکڑے وے تالے مان درکڑے وے تالے خوشحالائے درکڑی تا دا اللہ دا پارا سو کر اس دخل مالک تابدار دے او تا دخل مالک تابدار و نگر زے دے نو انسان لا تیقوز ورگئی چھ اس تا اوگو راچ زناور دے نو داغن خوزان ندر لاندکو کانا اس دخل مالک دا پارا پو تروخی گی از دخبل مالک تابدار دے چکم خواه تاوی نوا خوازی او تا دخبل مالک دا اللہ تابدار نگر زے دے نوا اللہ وی وَاللہ عَدِيَا دِ غَبْحَا شاید یا سنن سنگی دن کی غَبْحَن چاگا حف حف کئی حال دے پدا سے حال کے چا حف حف کئی اس باندې چې کله پویا او اس ور خلاص کې نو دې غل نه زی اس باندې چې پویا وي نو دې ور سره هپ هپ گئی ور خلاصي هغه درو आवाज هم کوي نو اس ته وګوره مالک زلان دې مالک په سور دې او ته شمنډا نه کوي غروب مچي او دا اللہ دخبل مالک تابدار دے او تا دخبل مالک دپاہ سو کرد واللہ آدی آدی ربھا شاید دی ارسون سنگی دونگی پدا سے آل کی جہف اب گئی فلمور یا دکا دھا اور اس دونگی دو سمونونا چکل دا اخ پا پا گٹ آرازی نوغا لمبا کئی اور کئی دا سے زور او طاقت سر روان دے فالمغیرات صبحا لوٹا چاہوں گی پا وقت سبا کے آغا ٹیم چاہا دا خوب دے خلقو دلی خو اس دانوی جزستر شوئما اس دانوی چا مالا خوب راگی اس دانوی چا زپاسی دین شما اغور خلاص دے سبا ٹیم دے او دا مالک دلان دے پویاوئی فاسر نبی نبا پور دا گئی بدے سرا گرد غبار لا سروان دے چی دوری ور بسیخی جی ناراستای سر امن جی او تا انسانی او تا ناراستای دا پاسے دونے ور فاسر نبی نبا نبور دا گئی بدے سرا گرد غبار دوری اچتے مشہور عالم عبداللہ مبارک رحمت اللہ علیہ شد امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ شاگردو او داغو اکثر جون میدان جہاد کے تیر شوئے ہو فوزیل ابن عیاس تے خط لکلے ہو دا میدان جہاد دے اور دے یا عابد اللہ رمین لو افسر دنا لالم تانک بالعبادت طلبو واد حرمین و عبادت کرن کیا کتامنگا لی دلوے نتوہ پوشوی چطو پا عبادت کے لوگ دیکھے من کانا یخذب خدہو بی دموئی فنخورنا بی دمائنا تو دخذبو تاسو آوسو کے ایچ اخبر گریوالنا پوک کو لین دکھل او زمنگا سینی پا بینو رندیشوی دی ریحو العبیر لکم و نحنو عبیرنا وحجو سنابک والغبار الاتیبو تاسو لئے دمشک اردام بری بی مبارک شی امون لد آسون لخبو اغا دوری او اگرد غبار چزمون گیلی او سرن اے دکڑی دی ریحو العبیر لکم و نحنو عبیرنا وحجو سنابک والغبار الاتیبو وَلَقَدْ أَتَانَا مِنْ مَقَالِ نَبِيِّنَا قَوْلٌ صَحِيحٌ صَادِقٌ لَا يَكْذِبُ مُنْتَظَر پیغمبر خبر راغلی دا دروغجن نه دا چې پیغمبر پاک ویلی لا يَدْمُو غُبَارُ خَيْلٍ لَا يَفِي أَنْ فِمْرِهُ وَدُخَانُ نَارٍ تَلْهَبُ چې هغه د الله په دین کې دوری رسېدلې چاته نو اغاو دا جہنم اغا اور اغا بنی اوزائی کی گی لا اتمیو غبار خیل اللہی فی انفمیو ادخان نار تلحبو حضا کتاب بیننا لیسا شہید بمیت لا یکذبو دا اللہ کتاب گوا دے چھ شہید بس من ندے اس توبر اغا دوری اچھتے او دوی جن چا په سر کې پریوتا بګیره کې پریوتا پیغمبر پاک وی اغا او د جهنم غور اغا باندې راځي کی فاسر نبی نبا نو پور ته کې بدا او کې ګرد غبار فاسر نبی جما ومني دې بدا او کې جمان بدل دشمن کې دا دشمن په دلا کې نوزي او پروائی نشتے چپا ما بگزارو لگی نو اصطا لگو گورا ان الانسانا دے ربی لکنود یقینا انسان نفقل رب ندرنا شکر دے نو انسانا تاثر دے دخوای دے پارا دخوای دین دے پارا تو دخوای کتاب تا انیوزگار تاثر وقم نشتے تو فارغم نئے نو تا دخوائی کتاب لسو ہٹے مارکا پدی ملک دخوائی کتاب چاز دکو او چاکو دا صرف دو روان چنار سر بے زانگو کی خود او چه بختور اشی یا به د صحاب د ګړې او صابون سره کې هوده خو قران خو چا نه راوسته د قران عزت دا چې خپل کسوره ولا جوړه کا او برې کې دا اوراله خپلې او بیا یې ګدا الله دې شیخ القران باندې رحمت وکړيږي چې قران راوسته امیانو ته هوده مليانو ته هوده کالجانو ته هوده چداز از دکی دو کتاب دے داز دکی او قدیبانی امالو کئیو اِنَّا الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودَ یقیناً انسان مخبر ربنا دیرنا شکر دے او قطیم منی او گنا وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدَ او دا انسان قدیبانی گوا دے که خلا سوچو که پزلے کی سوچو که چه تاو خواهی کتاب لسورا وخوار کرده او تا دنیا دا دنیا پرستان لسورا وخوار کرده تبا وخوانا زدی اقرار که چه او ما دا خواهی کتاب سارا ظلم کرده زبو تا اوزگار نو ما نور خوصه چه پاورو جا که و تا امنو موزگار چه ما وخوار کرده دا خواهی کتاب تا ناسوه نور خواه تا دیر اوګه دا لنګه قران موږ ته په پنځوس ورځې کې موږ یې په لاس ورځې کې موږ ته وي خو دې ورته وزګار نو تاسو هغه وخت نو وو چې د خوای کتاب زده کړو و انه لحب الخير لشديد او دا انسان په مینه کې د مال سره ډیر سخت دی ډاکټر مې چې کله مریض لاړ شي نو ډاکټر درې کار کوي یو مریض دا داغه بیماری خی دین داغه بیماری سبب و تخی چراولی بیمار شو ادرین داغه علاج و تخی لگا مریض لار چی او بخی گی نو ڈاکٹر و تو استارٹی بی جا سبب و تو خی جتا زکان دے و پریز دے نرے کڑے نواتی بی دارتا لگی جلے انو علاج و تو خی جکمبائی ٹکستنی بگئے اگر اکورس میں پورا کیے پدی صورت کے انسان تا داغو بیماری خی داغے سبب خی داغے علاج خی بیماری دے انسان صدا اِنَّا الْإِنسَانَا لِرَبِّهِ لَكَنُودَ یقینہ انسان نے پلورنا دیرنا شکرا جو ہے دائی بیماری دا دکھو دا اللہ شکر انہوں پاس کرا سے پخلے شکر شکر توبہ توبہ تاسو شکریہ او کتا دا خواہی کتاب دے چھتے اوزگار شوئے دا خواہی کتاب لگے وقوار کرے خونا شکرہ اے کاما دا دے سبب سو مصابب خیو وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدَ او دا انسان بمینہ کی دا مال سر دیر سخت دے سبب دا دے چھ دا مال سر دیر مینہ وان دکان میں قضا کی گی پیسے را نفائے کی گی کار میں خرابی گی نمال دو وجہ دخوائی کتاب پر ایک ہو علاج صدی افلا یعلمو اذا بوسرا ما فی القبور آن پوئی گی انسان کلا چھ پور دشی آج قبرونو کی دی زان تا مر گیات کا کن دا علاج دے چیزو خو بامی اورد اللہ تا مخامخ کیے گما نمان بدا تا پوس خو کئی کنا چما پیدا کرے ہوئے رزق میں درکو جون میں درکڑے ہو انسان میں جوڑ کرے ہوئے متا قرآن لسور و خور کرے ہو تا دنیا لسور و خور کرے دنیا بیٹھن سمن آنی دی دنیا ہو بیٹھا کہ اللہ در کی سلیمان علیہ السلام لے بادشاہی ورکڑے ہوئے دشیشو بن لے ورکڑے ہوئے یوسف علیہ السلام لے بادشاہی ورکڑے وہ داؤد علیہ السلام لے بادشاہی ورکڑے وہ چالا در کی ممان سمنہ ندے وہ کم سے کم دور انصاب خوکہ زان سرا چاہا مالا وغا دنیا وغیر سورا ورکڑے قرآن لے سورا ورکڑے افلا ای آلم اضاب و سورا ما فی الخبور آئین کوئی یہ انسان کلا چھ پور تکڑے شیعہ چھ قبرونو کیجئے وحسلہ ما فی صدور او سرگن چی آغا چی سنو کی دی تامو سنا کے خبر پتے کرے خدا پتے نپا دی گی پختانو ای ڈوبا دا ڈوبا بزی ندا سے ندا ڈوبا دا اخکارتا بوزی یو رض با اللہ در سر حساب کئی استاد جوان استاد مال استاد وعدے افلا یعلم اذا بوثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر یقیناً رب دائی بدار اس کے پتائی دے خبردار نام نچے سے حساب کتاب در سر کئی تو کلی حساب کتاب ملے اللہ تا پتا استاد احمل پتو لیتے نا نشے اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِ ذِلَّ خَبِيرُ یقیناً رب دائی بدار اس بدائی خبردار اللہ تا پتا استاد احمل او تا سر بے حساب کئی نصورت کی بیداری ورکو لا انسان لا پیو مثال سرا چه اس تاوگو را دخبن مالک تعددار دے بطور خیجی او تا دخبن مالک تعددار او نگرزے دے نتاثر ابو مثال کتاب دے کی گی مخی بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعت من قارعت وما ادراک من قارعت یوم یقین الناس کالفراش المفیت وتکون الجبال کالعن المنفوش فاما من ثقلت موازنه فهو في عیشة راضیة واما من خفت موازنه فهو راضیة وما ادراک ما هي نار حامیة سورة القارعہ مکی سورة دے یعنی مکہ کے نازل شوئے دے دیرشم نمبر دے پس دے سورہ قریشنا دے دے نمبر کی او کم دیر سورہ تنراغلیو او ترتیبی مصافی کے یو سل یو نمبر دے 101 پس دے سورہ العادیاتنا ترون دے دی سورہ دمک کے سورہ سرا مخی صورت کے نحم آیات کی ویلیو افلا یعلم اذا بوثر ما فی القبور انسان کوئی گنا چکالا پور تکڑے شیعا چی قبرونو کی ندی صورت کے داغی بل حالت ذکر کئی چی پاس ہو لیشی نبیا بسیو نچی پاس ہو لیشی ندی صورت کے وی آمال بیتل لیشی فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّازِيَةِ وَأَمَّا مَنْ خَفَتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةِ بابا سولے شی او بیا بے آمان تللے شی اداری بدل بورکولے شی سورت کے اس بات دا قیامت گئی چی قیامت بخامخا رازی او یرا ورگئی خلق اللہ چدا اللہ نو یری گئی حساب بدر سر گئی القارعہ دوم القارعہ القارعہ قارعہ دا قیامت نم لے او قارعہ دا ذکر لئنہا تقرأ القلوب زکداب از رونک کانگئیو ودے حیبت بدو رئی چزڑو بانی بکلنگاری او زب اپیاری القارعہ ہٹنگ انگی ورز امال قاریا سویٹنگ انگی ورز وما ادراک امال قاریا سپوک تالوا سو قاریا انسوا ہٹنگ انگی ورز یوما یکون الناس کل فراش المخصوص یوما مفول لید فیل محضوف تقرو یوما ٹنگی و پاورس کی جشی بخلق کل فراش المخصوص بشاند پتنگانو خورو ورو بانده سنج پتنگان بارانوش پشکال کے او پتنگان راوزی دسوڑی نا نگار چاہ پل طرفی یو پیو طرف زی بل بل طرف زی دام و تپتنیج دکم خواروانی مورادانگی دراز خلق بل قبول نرا پاسو لیشی وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشُ او شبا غرونا بشاند وڑا دندت شوی بانده سورة توحا کیم یوصل پینزم آیات کی تیر شو چه غرونا با زرے زرے شی لگا سنگ چاہ دانده سم مالو چوئی پدان لس بانده او غا الو زیدہ سپاوا کے وتكون الجبال كالعهن المنفوش او شبا غرنا بشاند ولا دند سوئ بانده رسول الله سلام وی كيفانهم وصائب القرن قدل دخمل قرن سندد خشال شما او صائب ده شبیلائه شبیلائه خلی گنی ولگا او ملائی فی ترکڑگا چس اخبرات اللہ حکم گئی چس شبیلائه مو قیامت واقیشی فاما من سفلت موازینو هر چاسو گئی چه درنشو تول آمال داو نیک آمال او بد عمل بتللشی یو باغی چه داغی دسر نعمل نو داغی عقیده دا کفر و دا شرک و داغی دو عمل نشتا داغی دسر نعمل نشتا داغی دسر نعمل تللشی فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا د قیامت پر دا وی لاړو تلا کې نه کو دې شي زګه کاغه سره کارونه کړی دي نو هغه قبول نه دي زګه ومه عمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسائه چا مال نه کوګه خو شر دا چل کی ایمانی وقدنا الى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا من به عمل توان دي شو او عمل بوله غبار نستنه او گرده او عملی کرده خو عقیده سمنوه عقیده که شرکو راغی ادو عمل نشتا ادو تلل نشتا یو آغا دی چه داغی پون نیک عمال دی لکا انبیاء علیم السلام او دویم آغا دی چه ای نیک عمل ام کرده درم او بد عمل ام کرده راغی عمل بتللشی فاما منصف لد موازینو هر جاسو گئی چه درون شاید تول نیکو آمان داو فو وفی شد راضیا وی بده با جو انکی چه خوشحال کنکی بیدل آغا و اما من خفت موازینو هر جاسو گئی چه سپکش تول نیکو آمان داو فو مو حاویا نوزای دل حاویا اندو تبای غزایو وما ادراك ما هي سشبو دلرا سبها هي نار حاميه ورد گرما مش سباستا من تلشي ملامت ہے نم عمل نیک زیادو کا شکم سے کم نیک عمل ہو درونی باغ باد عمل با نکنا نو اس بات دا قیامت کو او تخفیف ور کو مخی بسم الله الرحمن الرحيم ارهابوا التكابر حتى زلتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم تعلمون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم سورة التكاثر مكي سورة دي نزول كشبار سم ددين مكي بينزل سورة نراغليو پس دے سورہ کوثر نا نازل شوئے دے او ترتیب سورہ دنو کی او سل دویم نمبر دے پس دے سورہ القارعین مخی سورہ کے اس بات دا قیامت و چا قیامت برازی ندی سورہ کے تزید من الدنیا چا قیامت را روان دے نو دنیا سر ظلم مت را دو دنیا نے بے رغبتی یو دنیا گتل دی یو دنیا سرمین ادا دنیا گتل منا ندی انبیاءو کارونا گڑی دی تجارتون اگڑی دی صحابو گڑی دی علماء دا امت گڑی دی او اللہ ملکلو من طی امنت طیبات و عملو صالحا پاک سی زنہ اخری او عمل نیکو گئی جتا گتلی یا تا تا اطلاب نکنا پاتشوی نو پاک گتل اغمنا ندا یو دو دنیا سر مینہ کول دی مینہ دا چی دین و تپرے دی دو دین کار و تپرے دی قرآن و تپرے دی اپس اغا دنیا سر دیڑا تولے او دین تا اوزگار نے او چی دین دو دنیا مقابل راشی نو دین اخلے او دنیا پرے دی نو دنیا من انو گتل داون نا چته بس آر سپریدا ابا جو ګډ کې ناس یا زسبرګې ما تسبیح باړو ما از دنیا کار بنکو ما غم منر ورحبانیتا نبتدعوها ما کتبناها علیهم رحبانیت اللہ از دید زان نا جوڑ کر مخ پیدو مقرر کر جس برک شاو بٹ کے کینا اب از دنیا کار نکو مبچی دی بیادر پدر گرزی نبی علیہ السلام وی لا حسد الا فسنتین پس ایدل نیسے مگر دو سیزون اتا یو رجل اطاع اللہ الحکمت فو یغزی بها ویعلمها آغا سڑی تاوی بندہو پسیگی چا اللہ والا علم دا قرآن ورگڑوے خلق دے خیو فیصلے پی کئی ورجل اطاع اللہ مالا فصل تعالی علکتی فی الحق او بلدی آغا سڑی تا بندہو پسیگی آغا بندہ تا دا بندہو پسیگی چا اغلا اللہ مال ورگڑوے بدین باندے خرچ گئی چه سره یرمان ده چه ما سخمده کسه مال وی چه ما بدین لگوله وی نو مال گتل منه ندی ده مال سره مینه منه وی المال و البنون زینت الحیات الدنیا مال و اولاد دنیا زینت ده خائست ده نو اللہ و دولی خائست وی بیا نو بعضی خلق ده اغای بوئی دنیا سره با تعلق نساتم دنیا مینه ده پکار دنیا خوچه کلی مقرع جی نبیا بی ایلہ نکی نا دنیا گتل ناروانی دنیا سره مینه ناروانا چه با دنیا بانده تبی آرس پریده نو تزید من دنیا او ترهیب الال آخرت او دا خیچ اصل سبب ده حلاکت اغا مینه ده دنیا دا اللہ گمتا گاثر غافل بتا سلوا دیروان دمالونو چیر دلہ سو نشل شو دشل نسل شو دسل نظر شو ذر نلات شو پتا کی کیالا میں سلیمیٹ دیزان لکی نکو دو چترکمی پوری بے گٹی سو پوری بے گٹی یا لیمیٹ زان لکی دا چزما ضرورت دکال لپارا د 50 ډالر کو دې بچي زه 50 ډالر ما پورا کړ خپل ټارګټ زما یو کروڑ دې چې هغه پورا کړ ټارګټ دې پورا کړ مخکې بیا نو دا نه چې ګټاو ګټاو بس الله کوم تګاسر غافل ګدا چې ما ډېر والد مالونو حتا یو د مول مقادیر تر دې پورې چور سي تاسو مقادیر تا ورم مقابر وی مقبور ندوئے لے فقہاں وی زیارت القبور زیارت المقبور ندوئے لے قبر لکلن لی او قبر لا دبار دے عبرت لن لی من دا زیارت منو من وی زیارت لورشا قبر لورشا حدیث کے راضی نبی علیہ السلام وی کنتو نهیتو گمن زیارت القبوری علا فضوریها ما تاسو دا قبرن زیارتون نمنکری ویو اس خبردار دا قبرن زیارتون لذیو زکادا مرگ یادی شریطا از دنیا نبی رغبتی پیدا کئی نو زیارت دا قبر لطلل اغا جائز دی زخبنا دا مور اپلار قبر لازما دا زوی قبر لازما قبر لورشا خوغتا دعاو کا زان دا مرگ مخد کا لخبلوانو قبر لازما خواغی لورشا غیتا دعاو کا زان دا مرگ مخدا کا دانا چه قبر لورش نموائی اللہ دا دور او ساتا ازا دور اللہ شا چه پا کپرائی اللہ اور بلکی نجمه بشوا اللہ بسر دیوے بلے کے اوور پہ بلے موائی خدای دے دوور او ساتھی تو اللہ بسر اوور بلے نو تی دشمنی او گزی دشمنی ما موائی قبر لورش واغین عبرت والا نو تلار شے نو تبی گلونا چے او سادرونا پیا چے موائی قبر لورش او اغا قبر نا عبرت والا نا عبرت بالی علی چتا دا خاور دے او سورا خاور پاری و اغا بی نو چتا پی سنگی مرمر اللہ گول او تا قبر پوخ نا اغا دا عبرت چا اغو تا تینا محل جوڑ گو او دیار لسا حدیثو کہ نبی علیہ السلام منع کرے دا حدیث کے رازی نها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایجلسس القبر و ایبنا علیه و ایبدا علیه نبی علیہ السلام منع کرے گا چه قبر پوخڑے شی پاغیبانی منجاور کینی نبی علیہ السلام دینا منع کرے گا دد مینہ دائی قبر و اللہ پوخ کا چه قبر دو اللہ پوخ کا دخوا رحمت دے پہ بان کر مستاد مڑی سر مینہ و دستاور سر بغزو چه قبر دے پوخ کا دخوا رحمت دے پہ بان کر کدی پاکڑی غمات کا سادای جوړ کا بخاورو او چې دی پوخ نو دخوا رحمت دی پی بانگن دیم اپی گومبت جوڑ کی ادائی مینہ دا یر دا پلانیز برگ سرمی مینہ دا اگر قبر با پاکو ما راستا کولی مینہ دا خر مینہ لطا ہی تا ہو چه پوخ دخوا رحمت دی پی بانگو ہو دا اگر منع کرو نو بیا اگر بان دخوا اخوال رحمت لیگی او گمنه نیگڑی او تاوالا قبر پوخ که دخوا رحمت دی پی بند که مڑی سرمین دانه تو ارتف چگه او باسا مڑی سرمین دانه چه دعا وطاو که اگه جوڑی گڑی چگه بوئی او سان دی بوئی وی زمال آلا مرشم دار پسی وی زمال آلا تا بدا کول تا بدا کول تا چگه او باسی اخذ یو بل سر ترغاریو زی رسول اللہ سلام دینا منع کڑی دا نبی علیہ السلام وی لیسا مننا منظر بالحدودا وشق الجیوب و دعابدا والجائلیا زمان ندی چاچ غم کے زان اٹھاکو چاچ مخون اٹھاکو لے چاچ گریوان نوش بولے چاچ ساندی ویلی ساندی جائلیت چاچ جائلیت اچھلی رباسی او تا ودا کوله تا ودا کوله یو دی یو طرف جواب کوي بل وی هر طرفه خوندې به راشي دوی ګور بس جاړي وای دا لا ته په مونږ ډېر مینو هته مونږ ته چا نه پرې خو دې خزه ته الله وري زموري خزه وای وای پلانیا تلاړی او زبې چا ته پرې خو دما اسیم را له تاسو نو کو اوس براله هیڅوب نه کوي غم نه کیسه جوړ دی یو بل به جواب نه ور کوي او دا غم دا دی غمی مقابر ویلی دی او مقبوری نده ویلی قبر لورش اداغی نه ابراتو آلا دانت تلالی نواند جارو دانی پزان مخا جنڈی پزان باندی مخا اللہ گمتا کافر غافل کتا سلا دیر والد مالنو حتی زر دمول مقابر تردی پوری چورا سوئی تاسو قبرونو تا نوارز میداغو چه قبر لورشا دعا و توکا زان دا مرگ مخیطا کا ہاں سفر بور پسنکے چه دا پیر بابا زیارت تازم اگر پیر بابا تا لڑی کلی تا لڑی سکار دی او خارش نو خارشا خو سفر با پنیت دا سواب نگے پنیت دا سواب دریو زائن تا صرف سفر جائز دے بیت اللہ تا بیت المقدس تا مسجد نبوی تا حدیث کی راضی مسجد نبوی تا ان جزے نپنیت دا مسجد نبوی با دے او ال در روزہ اتھار در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با نو بس اغپ کی رالا درود با اموائے آل دکے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے خدانا چھتا با پنیت دا قبر باندے دے اللہ گمتا گازور حتا جو دمل مقابر ته دې پورې چور سي تاسو خبرونتا دای چرواني یو به ته رسول ته زما سلام وای دبل به رسول الله ته زما سلام وای او ته نماز دي ماسي د شپې نو ابو علیکم سلام علیکم سلام وای سړی درود وایا نو درود کړه دې ځای نو وای او کال دی وای کلا سوف تعلمون نزدا سکار سن جد مخلوق گمان دے زرده چه پو بشای تاسو او بیان نزدا سکار سن جد مخلوق گمان دے زرده چه پو بشای تاسو کالا لو تعلمون علم الیقین نزدا سے لو تاسو بعلم یقینی لترون الجحیم نو بینی تاسو جہنم لرا انسما دا وقیده با ان ساتلوا چه ورد رازی چاچه بد عملو که اللہ بسزا جہنم کے ور گئی ثم لدرونا این الیقین بیا بوینی دیلوا بستر کو یقینی ثم لتسألن یوم ایزن عن النعیم او بیاوا تبوسو بلشی ستاسونا پدور جن احمدنو چتابا نبان احمدن اکڑیو تا لماز ترگی در گڑی نو تا بی قرآن کتلیو کنا تا لما غلقنو در کریو نو تا بی قرآن او ریدلیو کنا تا لمان زر درگڑے انو تا قرآن کی سوچ گڑے اوکنا تا لمان مان درگڑے انو تا پا قرآن لگو لے اوکنا تا باندے نعمتو نگل تانم ازیتا پوس کئی یو رض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناس تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ را دے غرمی ٹیمو دراتو ٹیمو دارام ٹیمو حضرت ابو بکر تا نبی علیہ السلام وی سنگا را لے وی بس مائی چھتا بوئی نما تا خواتا برا شما دیکی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ را گے نبی علیہ السلام وی تو عمر پا دیٹیم سنگا را لے نوگوان تا ای الجوع دلو کی دلہ سرال مانو او ڈاگی سرے وی دلو کی دلہ سرال مانو خوب نرائت نبی علیہ السلام وی تو ای خواہ راغی چې یزای تلار شو سوره کل یاری او مرګتیا راغی چې یزای تلار شو یو صحابی ابن تیهان الانصاری داغه کجور باغو نبی علیہ السلام دای ځان سره او آل تلرل داغه ور یو دغه د خزنه ولا تاسو به یا ابن تیهان الانصاری څه شو علی ورته یې استاد بولانا اتنه ومن لا يخي وبرالي لگاغه وخت خوږي او انت وینا خوږي وبراله غاړي په دې کې دای کې ناشته لاو لږ ساعت تیرې ده نیبلتيان الانصاري مشک وګړې ور روان دي په خوا به وبو په مشکونو کې درولې نبي زه پرسته کې داګه نبي وګړي جوړ کړو کې به وبراله هغه چې څنګه راغی او دایو لیدل نو خمل مانه چې سړی داسي سړی ډیر خوشاله وي چې هغه لیدل مشک زرو کور وو او رامنډې کا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ګډه بڑا وکړه او ډیر خوشاله شو چې څوک کلی ملبان می راغلی دی او نبی علیہ السلام ورته आवाज وکړ لا تصبح النزات الدرين پایواله ګره لاله نگی زګه په پوه شو او سڑی چه خمیل مانه راشی نو ها بیادا گو چرده اوما لالئیه ها بیادی تنو گوری وی پای والا لالا نکی او زرد روڑا انتظامو که او بیا راگه کجوری راو شکو ده نو باغی که پخی کجوری اوموی پای که نیم بختا اوموی پای که کچا اوموی یو گنگوچه ده یو ده بل یو ده بل راڑ لگی ته که خودله تاسو سودا خورئی او ضرورتا انتظام کی اگر آرما دائی نبی علیہ السلام و تای پخی بازی تراؤلے ویند چا پخی خوخی دچا نم بختا خوخی نوزر کمی مختلف رارے دائی جاکا جور خوری او غلال انتظام کئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنگو چا لاس کی نیولے دکا جور و کجور خوری او رسول الله صلی الله علیه و آله وی لته سلام نه یو مځه نن نایم په دا ورځ به ورته نه مچونو تبوس کیږي حضرت عمر لاس پر یک دی دو شو او رسول الله صلی الله علیه و آله دی تبوس بمرا نه کوي یا دی په بمرا نه کوي چې نعمت ور باندې کړو تاسو شکریا ادا کړو بنده د الله غوښ نه چې غیرتی اگر بدل خلاصی اگر شکریہ ادا کئی او بیام دغی ابن تیحان الانساری نبی علیہ السلام وردویستا غلام شتے وینا وچکلا غلامان راش انتراش اطالا غلام درکم وچکلا غلامان راش ابن تیحان الانساری آگے نبی علیہ السلام وردویدے کہ خوخ کا کنی ہو گیا ہے اگر وردویتے پا گرالا خوخ کا نبی علیہ السلام علیہ وطن خوخ کا وطے والا کہ قدنن زمانی مولیانوے توبہ نبی علیہ السلام بس بیاغہ سوئے لیو جسے پخلے رات لے چې دا وګوره د پرون کجور خرولې دي اډوډا ته خرولې اندلې غلام ورک من لمه راکې دې خو دې ازر ګلی شروع کی ګندلې دا کې مال نه کوي د تک دران ګوري ما تاسو په ګوريو خپل بند سبيه او تا به مخپکې نه چې چاو سره احسان وکړو دا به احسان بیا مې هو اغلا بدل ورکا اغا خوشحالا کا نبی علیہ السلام ورطوی ده نعمتونو تپو سورنا کئی تانا بوم کئی مانا بوم کئی سمع لتسألن یوم ایزنان النائیم بیا با تپو سبیسی ستا سنا پتر رض نعمتونو اولو نعمت داو چه قرآن رانے گلے ہو من تیپا کی ده اصلاح دا عقیدی او دا عمل لار خود روے من ته د پبلک لایف د خلکو د زندګۍ لارې خوندلې وي نو موږ نه د قران د بوس نه کوي چې ما کتاب را لېګل استاد رسول الله د پاره تا یې له خپل ګړو کنه تاسو د ګړو کنه نو سورات کې تزید منه دنیا او تزید لال اخره مخکې بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سورۃ العصر مکی سورۃ نزول کې دیار لسم پر سورۃ انشراح نا او ترتیب د سورۃونو دی یو سل دریم نمبر دی پس د سورۃ تکاثر نا رب د دې سورۃ د ما سبق سرا مخی سورت کے تزید من الدنیا و ندی کی ترغیب الالآخرت چھو آخرت پار ازان لتی آرے ہوکا سورت کے ترغیب ورگئی اعمال صالحو تا چھ ایمان راڑا و عمل صالحو کا کلک پاتشا او دحق بیانو کا سورت کے سلور سیزن ذکر گئی چھا اغا سلور سیفتن چاکرال نوغا کامیاب دے او چه دا سلور بگرانه انو اغا ناکام ده اغا ناکامیاب ده اغا سلور سی زنه سدی یو الا لذین آمنو چه ایمان راره درین عمل صالح یوکو او درین چه دا حق بیان یوکو او سلورم چه حق بانده بیاکلا کبری ده ولا حصر دامانا چه قسم میدی بمازیگر حدیث کے راضی من حلف بغیر الله فليقل لا اله الا الله چا چې بيد الله نه بل چا قسم خو د شرک کو دې لا اله الا الله وی چې مسلمان شي لکه زمون په ملک به په خواري د بابا په غرو مې قسمي او د لوی ځان کول راکا دا قسم بغیر الله دا نارواو نو الله دل په ماجګر قسم کړی مسما کم کزه دا خبره صحیح نه کو نمازګر دے مال نقصان راکی نه نه دا معنا نه دا دل تا قسم به معنا د ګوا دے لګای سره ستا په ټول می قسمی چې تا چاته بدل نه وی پرې خو دے ستا په جبه به می قسمی چې چا تا چا په جواب نه وی پرې خو دے نو سمادلو ستا توره دی گوادا ستا جبا دی گوادا سچا تا چا تا جواب ملے پر خوئے نو مانا دا والا سر شاہد زمانا یا والا سر شاہد مازی گر انال انسان لفی خسرن چی اقینان انسان دی بتاوان کی متاوان کی سنگلے دنیا تا جراتن بربن راغلے اس در پورنو او چې دنیا نزی او مرشوی نو کفن دی اوڑل لطا دی اوڑا کافر دی اوڑل آتر دی اوڑل نو تا خو گتا او گتا تاوان نده تاوان دی دنیا نو تاوان دی آخرت دی چه دنیا تراتے نو پاک ساک راغلے وی او چې دنیا نزی نو پلیت دی گناو نو لڑے او بک دی گناو نو لڑے نو دنیا تاوان دی دین تاوان دی اوکا والعصر شاید زمانا ان الانسان لفی خسر یقینا انسان دے بتاوان کے الا الذين امنوا مگر تاوان نہ بدیا کسان چې ایمان راړو وعمل صالحات او عمل او گنیک نیک عمل سشه ده قاضی بیزاوی وی الصالحات من الامال ما سوا عشر نیک عمل آغد چرشاری مقرر کری پیغمبر پاک کری صحابہ کری نوہ نیک عمل ده لگا تراوی نیک عمل ده جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کڑی ادریش بے او پسالو رم راونو تو او بیا صحابہ تاوی دیو جراونو اتم زکا پڑنبارا دیو که لگ کسانو پر دویم آوانی چی بیا کو نو خلق دیر راغلو نو پر دویم خلق دور آوان چی جماعت کے زائنو نو پسالو رم نبی علیہ السلام انکڑی او بیا سار ورته ذکر او نو ته ما چې د دې یاره نه چې پتاسو فرض نشي نو ذکر او نو ته نبی عليه السلام ما بعد بیا دا ورته ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې هم صحابه تراوی کولی خدا سي کولی چاري او د قران یاد نو د درې کسانه ځایږه د درې هغه ځایږه د درې هغه ځایږه حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی اکتل نوی دا طول یا اوزائی کون گلینا چیو تن بسی ادرو مجھے سورہ صحابوں طول یا اوزائی کون یہ عبید نکاح بسی ادرو لے چھتے بسی را تراوی ہو کئی نوی بسی تراوی ہو گلی او حضرت عمر وی اللتی تمامون امینو افضل مما تقومون علیه تراوی او صلات اللیل اغا جدا جدا دی حضرت عمر زکر آغا نوچه تاوتی او دپا دکی گئی اغا غره دینا چه با نفکی کوئی اگر چه اغا جدا خبره چه دیسه صحابه او زائقه او یو تن بسی ادرون او غیب یا تراوی اگره او نبی علیه صلاة و سلام ویو مَنْ يَعِشُ مِنْكُمْ فَسَيَرَا اِخْتِلَافًا كَثِيرًا سُو جِتَاسُ كِجْوَنْدِ پَاتِشَ دیر اختلافات بوینی نتاسو بسو کوئی فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِينَ لازم نتاسو باندی زمان طریقہ او دو خلافائِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِينَ طریقہ عَزُّ عَلَيْهَا بِالنَّ کسو کی درن علی غاخون اب ایک لک کئی غاخون بیا سوک نیشی ایتے مرلو اپا ایک لک پال چھے متراوی بیا صحابہ اکڑی دی نیک عمل صحابہ اکڑی دی نبی علیہ السلام اکڑی دی خلافہ اکڑی دی نتیم کا خو نبی علیہ السلام او صحابہ پین لسم از شعبان بان شپے ندی دونی کڑی چه بین لسم از شعبان با نشپرونه تا اصل رکات اکا ستاکون بناونه مارشو اپدیش با بانده عمل لی کلیشی دا دا زان نخل کو جو کره دا دا دیر پارجون که دا اصل که دا برامی کهو طریقه وا دا آتش پرستو چه غی دا نوروز مناو نو پا بین لسم از شعبان بی مناو نو دایوی پدیش با ملون لی کلیشی اپا دیش پر ازک تقسیمیگی اپی لسم از شعبان داسه آریوات ای اللہ جو اکل موضوعات کے نجوزی لکی دا طول موضوعی روایات دی او دو دی حس حسیت نشتا اصل آغا شبارا چاگا پا آخری لسو در رمضان کیوا شریط ہوئی لیلت القدر او دل اپی لسم از شعبان دی دزان میں جو را کرے گا نغام علی صالح ندے دعا د فرض و نباد نبی علیہ السلام کڑی را اوکا شاہ منصور بابا ام بخبر تفسیر کی لیکن اذا فرقت فانصب کے اذا فرقت من صلاة المکتوبہ فلسفی دعا فرض موز بسے دعا اوکا سنت بسے پر جمع دعا پیغمبر ندا کڑی ندا عمل صالح ندے جنازی بسے نبی علیہ السلام صحابہ دعا ندا کڑی نو دا عمل صالح نوے چھتا جنازہ کے ایماندار دعا ہو کئی جاتا ہوں صدی میسرے ہوئے سا کتا پیر چار بیتی دیوے دعا کو اغوا کانا نا بیا دا دعا نیشتا بیا چھ کلا مڑ خخش نو نبی علیہ السلام استغفر لی ابی اخی کن بیا ورله استغفار وای هغه ځای له دعا وغواړه خوار چا ځان ندین جوړ کړي او هغه د عمل صالح وای نه ما عمل صالح هغه چې پیغمبر او صحابه کړي الا الذين امنوا وعملوا الصالحات مگر هغه سان چې غي ایمان راوړ او عمل کړی ویني کو وتواصوا بالحق او بیان گئی او بلدہ حق وتواصوا بالصبر او وصیت گئی او بلدہ صبر صبر الاستقامت علی الدین چکلا گدری گئی کار سراجی تکلیفون راجی جیلون راجی وتواصوا بدل گلائی او دخوائد الدین خدمت بگوئی سورت کے ترغیب اعمال صالحہ و تمخی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَى الْمُكَلِّهُ مَلَكُلُّ مَذَكِهِ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْصَدْ وَأَنَّ مَالًا وَحْفَدَهُكَ اللَّهَ لَيُمَّ ذَنَّ فِي الْحِكَمَةِ وَمَا عَدَوَكَ فِي الْحِكَمَةِ نَارُ اللَّهِ الْمُقَدَةُ الَّتِي تَتْوَلِ وَالَى الْأَفْرِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهُ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدًا سورة مزام مكي سورة نزول جدوة درشم بعد سورة القيامة او ترتیب د سورتون کې اوسل سلورم نمبر دی پس سورۃ العصر نام د دې ځای نه د سلورو سورتونو کې نخې د باطل پرستو خیو انسانان په ټول په شکل کې یو شان دي خو د حق پرستو د باطل پرست پتا په نخو باندې لګي چې د باطل پرستو نخې په کې نو هغه باطل پرست دی او جدا حق برستو نخی پکے نو اغا حق برستا ہی ہو نو دا باطل برستو نخی بسی او دا حق برستو نخی بسی نو دا باطل برستو نخی اغا دا دے سلور و سورہ جنو کی خی سورہ مزا سورہ فیل سورہ قریش او سورہ معاون کے اول سورہ ہمز کے نخی در دخی جو باطل برستو نخی بدائی چده با دا حق برسو غیبت کئی او دا حق برسو تا با اشاری کئی آگا دیوے آگا چه زیارتو نمانی آگا دا دیوے چه دعا نمانی آگا دیوے چه خیرات نمانی علاقا من زیارت منو خود پیغمبر پاک بطریقہ من دعا منو خود پیغمبر پاک بطریقہ من خیرات منو و دا پیغمبر پاک پا طریقہ دانا چا دا یتیم مال تناسی او دا یتیم مال خورا او آده خیرات نمانی من وای دا یتیم مال با نخور یقیتا اللہ ورور ویلے دے پچا غم راگے نو بطال دوڑای گانے نکی اگئی لبطا دوڑای ورکے پا اگئی غم راگلے دے دا جمعیش بے اصالو اختار و کلیز بگنیشتا چه دو زن ده چهلو می جوڑه گری دی او سالو اختاه و گلیزی جوڑه گری دی دا ده پیغمبر پاک طریقه نوا دا خود یهود و نیکان و دسکی عبادت کره و سالو اخرازه نوغی وی سالو اخرازه ازاد ده بیان نیشته مطه یهودیه چه ده سالو اختاه که دا خود آغی طریقه وا ده این دوان طریقه دیخ بلی گری دی اده ودا عقیبت کهی اولم بی دان منی او دان منیم وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ حَلَاكَ دِعَرِيَ وَيَبْلَ دَنْگِلَا اِشَارِ گَنْگِلَا غیبت دا ناروا دے غیبت یا سڑی کی او گناہ دے او تا داغ پشش آغا بیانے او دا ناروا دے او دا منہ دے دا سدے لگا دخبر مر رو وقی چخورے علماء سے گرگئی لگا اللہ ما قرطبی ہوئی من القى جلباب الحياء فلا غيبت له چاچ دا حياء سادر گرگو نکتا دا آغا بد بیاوائے نتا غیبت نرے دارم یہاں سانی بسری وئی چھے ایسو کسو بد ویل اغا جائز دی یو دا بادشاہ ظالم درین دا فاسق درین دا مرتدی چھ خیالات بسروان دا صاحب الحوا او سالورم داغه بادشاہ ظالمو چه ظلم گئی او تو داغه بدوائی دا جائز دا نور تبا غیبت بنکی دا حق برستو ویلو لے گلیو مزا دلو مزا حلاکا دیاری او ایبلا دنگیلا اشاری گنگیلا اللذی جمع مالا وعددا آغا چه جمع کمالا را شمیری دیلا را یا سبوان نما دهو اخلادا گمان کئیه چه مال ددوا اخلادا میشه شیده لارا در دا خیال دیسا مال بده سر طول مری یا دوی ممانا یا سبوان نما دهو اخلادا گمان کئیه چه دا مال ددوا دنگی دلارا جنت دا در دا خیال دیسا دوی مال پوزه بده جنت دا زمان کلا ندگا شکار سلائم بغن نبیل فیل خطوما زرده چودا وغولشی باغ زائمات اونگی کیه وما ادرا گمل خطوما سپوگتا لراسد ما دونگی زائم نار اللہ موقدا ورد اللہ بل شده اللہ دیتا تولی والم افیدا آغا ورو چام لبگی بزل بانده زربان دی بام لگی دا سی ور دے چلنبی بیستا زرد مخام خیم انہا علیہ مؤسدہ دا ور باب دی بانی جو شوئی فی آمد ممددہ پاستن اوگدو اوگدو کی ور چکل تیس چی اولنبی اوگی نو ادا سی لگستنا نرس دا ور اگا لنبی بزرد متوجی حدیث کرا جی دا اندامون اگر پدی ور کے علو دی یو اندام یو خواب بل خواب اِنَّا عَلَيْهِمْ مُعْصَدَا دَاوُرْ بَا بَدَيْ بَانِ جُسْرِوِ فِي آمَدِ مُمَدَدَا پاستن اُقْدُ اُقْدُ اُقْدُ اُقْدُ بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف قال ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كأصف المأكول بسم الله الرحمن الرحيم الإله قريش الإله تمر نقش الطار وسعيد فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمه من جوع وآمنه من خوف سورة فيل مكي سورة ده نزول جن اللسم بل سورة كافرون او ترتيب سورة دوك يوصل بنزم نمبر ده فديك دوما نخد باطل برس خي اځمه نه غواړم باطل پرست او دادا چې الله د دین زاینه بروا نه وي دا الله د دین زاینه جماعت ده مدرسه وا درس ده دا الله د دین زاینه بروا نه وي رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې نیامن یو بادشاہ ابراها هغه سره د اتیان روان شو بیت الله روانو زگاوی اوزائی جوڑ دو بیامن کے دیر خیستا او اوی چی خلق بدی ترازی او دو دی توافونا بگئی دا قانون دے چی چالا اللہ عزت بسور کی نبلوی دا کار بزو مکم نزبم دو دو پشانی عزت منچم حالانکہ اغاوا سنکی گی نبی علیہ السلام یتیم بچے ہو او اغا پیغمبر ہو اللہ پیغمبر کرو اغلا اللہ مقام ورکو خلق پہ زان قربانو نارینہ و زنانو پہ زان قربانو او اغلا علوم مقام ورکو کل چل عرب و خلق اوکتل چلے تو در علوم مقام خاوندے نیو سرے راگے مسلمت القذاب نوہ دعوو کر چزون پیغمبر ما دعوو مطلب ہے چز ما پہ در مقام چی اسود انسیر آئے اغم دعوو کا چزم پیغمبر ما زکاویی چه زد دور اغم مقام دخو زما با امشی کنا سوری پریر او خوز پکی دعوو کا زم پیغمبر ما چه زما داغا مقام شی زکاری اوی چه انداد پیغمبر آئے پوچه دا مقام ملالی جن جسو گئی زی پیغمبر مغب ودا مقامی اسود انسیم سارو کورو مسلمۃ القذاب هم سره خوره داړه مردار کړل او رسول الله صلی الله علیه وسلم مقام په خپل ځای پاتې شو دغه مرکزی او داغه مقامی مدل کسب یا په خپل ځای له مرکز کیږي دا مرکز دی مرکز دی هغه وایي چې زماده دا مقامی دا چا ته کېدی شي ته په دا زرزل مرکز وای خو هغه مرکز نه جوړیږي تو تا زرزل علوی زائر وائے خوکت جوڑی دی شیاغہ سے مکلچ ابراہو قتل جبیت اللہ تخلق روان دے تواف کئی نمکی دور عزت دے زبا جوڑ کن داغی نخکلے نخلق بدی تراجی دارب یوتن لار او اغای اغزای دوکس اگر آولی گل عرب تا مکی تا چور شئی او خلق لگاوت ورگئی جگل تا اما خانه کعبه دا رازی گل تی اغای چه دعوت ورگو یو تن را پاسه دیو پنیزه او او بلتی او تخته دا اغا لارا او براها تیوی چه ما سر دغا چه اکڑل اغای خرز با پدای چلایی اکم اتیانی را روان گل او بلار کی اوزای رازی ایگی او سرو ابو رغال اغای تیوی لار را توخی اغاو تا لار خیلا داغا ابو رغال قبر کم دای چه اجیان دا غد شیطانو لی باز ذکر گئی دیو دا ابو رغال قبر دے چاچ باطل پرس امر گرزیا گئی دا او لار ور تخیل دا نن خلق قبر پا گتو باندیو لی دا ابو رغال اغا قبر او دای داغن چه بیت اللہ وانوما اللہ ایتا سپر قوتی زبا دی پتاسی قوت کم ورگم چه چاہوہ مگمان کی بند راجی مارغانی راو دے گل اوی سر بوارا کانی و پپانجو کی اپا مخوکا کی او چه پکنی او دے گردو مسارد آتی با آغا اس وزی دے آغازائی کی بمر چه اب راہا او تختید او چه کالا تو نو بخبل زائی کی آغا زری زری شو اندامون اندامون شو مردار شو او اللہ خانکا با بچ کرا نفت باطل پرس داو چه اللہ دین زائی میں بروانے یو مرکز دے دخوای دین کار پا کی کی گی دے بارن چی دائی خلاب با کار گئی ابروانے اللہ ور سرال کارو کی کمی چلا ابو رغال سرکڑو کمی چلا ابو رہا سرکڑو الم درا کہ وفال ربک بی اصحاب الفیل تنو گورے سنکار کرو سارا دا تیانو آلو سرا الم یا جال کہ دوں بھی تظلیل آیا وینو گردو تدبیر روئی بتبائی کی وارسل آلیم تیرن عبابیل راوی نگل پدائی بانی مار غان دلی دلی ترنیم میں جارتی من سجیل مشتل بے دیلر آپا گانو یو ٹھیک رو ہمیں وہاں ٹھیک رہے وائی وہ صبح کا کوجہ رہے ہوئی ہے قانون داری سے اور کمشے پوکسی اور پاگے زخم راشی اگزر نہیں بھولی گی پتی کوئی زگا مشتل ہو چشنے دلی پراتی جگہ سے ترمیم میں حجارت من سی جیل مشتل بے دیلر آپا گانو یو ٹھیک رو فجانا ان کا سرم ناکول وی گردون لیجرا پشان دے وکو قرم شو باندے سورہ قریش مکی سورت دے نزول کے اوکم دے ارشم پا سورہ تین نا او بدی گر باطل پرستو بلا نخا ذکر گئی چی دنیا پس بمند ہوئی او دنیا یو سر او بل سر لبزی او چی خواکی دے دین کار کی گی نو ہے تب اوزگار نہیں ہو قریش اتاو گر خواکی بیت اللہ دے او اغه تمر علی جل الله عبادت کی او شام او یمن تمنده وی نو تش په کام نی عزت من کیږي د الله په عبادت به عزت من کیږي کداه او سید ما ز پختونه ما ز پلانې ما ز پلانې ما په دې نی عزت من کیږي د الله په عبادت به عزت من کیږي لئلاه قریش او سوز ده پا مینان قریش بانده الهی مینان دوید مام سرا رحلت شدائی و سیف یو سفر بجمی که ده بارد گتن زمال او بل سفر بخوری که ده بارد گتن زمال جمی که بای امن تطلن اولی که شام تا فلیا بذور باغل بیت پکار ده چه عبادتو کی طرف دهی کور نو عبادت خواهی کو عبادت حج تین وجنه وغی کولو عبادت تواف تین توافنه وغی کولو عبادت مستوی نموس وغی کول وما کان صلاة من البیت اللہ مکاہ و تصدیع عبادت خیرات تین خیراتنه وغی کول اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام وغا عبادت شکل عبادت وغا عبادت نو ذکا عبادت آغد جب طریقہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باندی او دا آغی عبادت بطریقہ دا پیغمبر نو عبادت آغا دے چاہی کے عقیدہ و توحیدی او بیا عبادت کے مداغی عقیدہ و توحید نو عزت و ارتوئی فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتَ پکار دے چھ عبادتو کی درب دے کور الَّذِي اَطَعْمَهُ مِنْ جُوَا دا غرب چھے توانی ورکڑے دیل وزلو گنا وآمنہم من خوف او پامن کڑی دیل وزیارنا گورا دا دسی سنے چراشی یو دا چھ خوراک افتصادی طور سڑے مضبوطی او دیم دا چھ امنی او دیل دوانا ورکڑی افتصادی طور من اللذی آتامہم من جوہ او امن بیت بارم و آمن هم من خوف نور دخواه سخواره چپ مارکڑی اموی اقتصادی طورم خواهی امن امدار کڑو نبیان تاسو دا اللہ عبادت نکو یو ملک ترکیم و دیکھ ایشائی که امنی اوی اقتصادی طور مضبوطی نبیان اللہ در کڑی خطاسو دا اللہ در نعمت شکریہ و نکڑا دا اللہ عبادت منکو مخیر بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يطيه اليقين ولا يحض ولا طعام المسكين فلا يريد بسر من الذين هم عن سورة سائل الذين هم يرائون ويهنون الماعون سورة الماعون مكي سورة نزول كوالا سمبا سورة تكاثرنا او ترتيب سورة نوكي يوصل هم نمبر ده بس سورة قريشنا پدې کې د باطل پرستو بل نه خخي بل نه خو د باطل پرستو داوا چې ایمان له بتلې ورګي پدې ملک ایمان له ډېرې چا ورګولې اميان نو ورګولې یو ایمان له ټېلې ناکار مليانو ورګولې یو حق پرس علما دي موږ غي د خو خاوريو یو ناکار مليان چه سره با مرش او داغد بچو مال کله و اسخاق بنوما و کلا دکانون نبی پکرزی راو آغسته ده یتیم مال بخوره شه او یتیمان لبی تیلی ورکوله داد باطل پرست رو نخوا ارائیت اللذی و قذبو بی دین آلی دلیتا سره چه درو جمتیا گل قیامت قیامت نمانی فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ دَاوَ سَلَيْهِ چِتِلَيْهِ وَرْكَ الْيَتِيمَ الْيَتِيمَ مَال بَتَقْسِبِهِ دَو او چا دا تپوس نشکولے سرائی دی چاہی دا اللہ ورولے لیو سورہ نیسا اللہ سمیات کہ اللہ وی اِنَّا الَّذِينَا يَاكُلُونَا مُعَلَى الْيَتَامَا ظُلْمَا اِنَّمَا يَاكُلُونَ فِي بُتُونِهِمْ نَارَا وَسَأَسْلَوْنَ سَعِيْرَا يَقِينَنَا يَكَسَانْ چَئِ خُرِمَانْ دَيْتِ مَانَانُ بَزْيَادِ گیڑو کی اوورا چاہیو گیڑے دوور نا ڈاکا او حدیث کے راجی و قیامت پر دخلے نا بے دوور لنبی روانی چاچ دیتی مال خوڑ لیو او نبی علیہ السلام وی انا وکازل الیتیم کہا دین ز او چاچ دیتیم کفالت کرو پشان دید و بطبع جنت کی سنچ دا یا بطبع بل نا لگا اچھتا گا ما زبا دا سرما درجہ بطبع لگا اچھتی خوزما دا یا غای والو بیو چاچ دیتیم حفاظت کرو پدی ملک دیتیم مال بخوریشو چا تپوس کولے چو اللہ دی پر شیخ القرآن رحمتنو لیگی چه خلق و تیداخ کارکر چه یتیم مال ورد امیخ رئی ارائیت اللذی اکذب بی دین فذالک اللذی اتغن یتیم داغ سڑے رئی چه ڈیلے ورگئی یتیم نا او تیزوالے میں گئی بخوران دمیسکیم ناندے فویل للمسلین کتوائی تندے تور کرے رئی اڈیا لئے زورگ دیا موزنا کئی اللہ وی روک دیشی دا موزگزار حلاکت دیدی موزگزار لا فوائل من مسلینا نو حلاکت دی موزگون گنا اللذین من صلاة انساہون آوکسان اللہ چغید مطلب دمودن بی خبر دی الذين هم يراؤون آقسان تغيزان غي غلقتا ويمنعون الماعون أمن غي معمولي شه معمولي بيان أغم دينشي قوله شو يتم مال سوفره مخرج يتم مال او دو يتم دمال لے منی کی غلط کار کئی سوک او دے منی کولے نشی دورم دے نشی کولے حدیث کے رازی چھ بنی اسرائیلوں کے بینما ظلمانن قد اخذو بیگا فیندہو نرشہو علکانن چرک نیولے ادائنے بنی استے او چرک پیا پیا کولے وشیخن قائمن یندرو الیہم آخوا یو شیخ لارو نفد اکول دیت قتل او دی لا امرهم ولا انواهم نی دیت حکم کو چپرے گئی نی دی من اکول ظلم نا اللہ عذاب راو لے گو ملائکو اللہ تاوی انت خوشیخو دار دے نفل کے ازورگ دے اللہ دن اے شورو کے اسم کا پیوار ہوئی دے منع نکی ہو لیکن اس کی ظلم کی گئی او دے منع نکی وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ اَوْمَنَا قَيْمَا مُلِشَهِ مخی بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْفَرَ فَصَلُّ لِرَبِّكَ وَالْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هِيَ الْأَفْتَرْ مخی بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نار ذات لهب ومات حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد سورة الكوثر مکی سورت دے نزول کے اوصل نزول کے پین لسم پل سورت العادیات نا او تردیب سورتوں کے اوصل اتم نمبر دے پدی سورت کے لدے زائنہ دے سلور سورتوں کے دہاک پرستو نکے در تخی دے باطل پرستو نکے اوخے لے اس باہاک پرست سنگا پی جانے دہاک پرستو نکے در تخی په دې صورت کې دا پرسته نه غوښي چې هغه بدای چې هغه بدن او دا مال به الله لپاره لګي بدني عبادت باندې الله لپاره کوي مالی عبادت باندې الله لپاره کوي او په دې ټول صورت کې الله یې دوسی ځا مال راکا نو دوه بزو تعالی درکم دوسی ځا مال راکا چاما تال درگڑی تے زمان باراولا گوا یو بدن او دو مال بدنی عباداتو کی فصل لے رب بیکے ذکر کر مالی عباداتو کی وانحر ذکر کر چموزہ و قربانی دو بدن عبادت او دو مال عبادت زمان باراو کا زمتال دو کارو کم یو دیر خیر بر اللہ ورکم او دویم استاد دشمن با بیخ بنیاد و باسم این ناکین اکل کوسر این نشانی گوهل ابتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زامن شویو نبی علیہ السلام زامنو قاسمو طاہرو طیبو او اغاو فات شویو نو خلقوی دانی راد دے سڑیا مچید نیشتے وی بلاد شی من با تخلاص شو حسن دو سرو نباتی کیی اللہ ای دے میراد تاسو ای انا تیرا کل کوسر کوسر عربائی کے خیر کسیر تا دیر خیر تا او کوسر وی علم دا قرآن تا نما دل دا قرآن علم ور کرے انچی سالا اللہ دا قرآن علم ور کی دا اغا پا لکونو بچیو تا صدا موائی دے بچی تیشتا ما دل اغا قرآن علم وار کرے او دا قرآن علم چاو چاہی دا اغا پا لکونو بانج بچیو انا تو انا کل کوسر ما تالا دا قرآن علم لار کرے کوسر علم دا قرآن تنوائی او اغیل جواب ورکو انا اتونا کل کوثر من درگ تانو دیر خیر کوثر وی خیر کسید دا علم نا قرآن نگار کرده او کوثر اغا حوست او گوئی چه قیامت کی با اللہ پیغمبر پاک لور گئی حضرت فرمائی آنیتو کعدد نجوم سمائی چراغی نوخی پشان نستور دا اسمان باندی دیئے ما اولی اشد و بیازم من اللبان و حلا من الاسل داغی او بباد گبین نخوگی او دا پاینا بسپینی او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اولار ما او زر خلو مکان تچرم حلمو ایلیا حلمو ایلیا ما سخرا شئی ما سخرا شئی او زبا دا امتیان دا پار شفاوس کو اللہ دا منگوئی کراوی لی او زبا تو ام راشئی راشئی او زبا لوٹی دا کوم او خلو امتیان لگوار کوم زما دا امتی او دلب اما پل راروانشی فلو ذات دنان روزی کما ذات البیر الظال زما دا غزم داس او شرلشی لگ پردیو چی شری خلق دخ پل فصلنا نزو بچه اکم حسیع بی حسیع بی حسیع بی ودا زمان امتیان دی زمان امتیان زو اللہ شفارس کو ما اولی جہنم تبیائی زکا فیحالو بینی وبینہم زمان ادائی نیز کبا ملائی قدری گی جہنم تبی روان کی زبان زمان امتیان دی زو اللہ شفارس کو فَيُقَالُ لِي يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا حَدَثُ بَعْدَكَ مَا تَبْوِي لَشِي وَمُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَاتَ پَتَ نِشْتَ دَاغَسَ چِنَئِسْتَانَ بَعْسْتَا بَدِن کے نوی کارنو شروع کرو لبخانی روایت دے نوبورا پیدائی وی عمل پر نبی علیہ السلام پیش کی گی مچه عمل بیشکی گی رو بیادی حدیث کی خرازی چه تا تا پتا نیشه جستان بعد دی نوی کارو شروع کرو بیدادی شروع کرو تا نو کری او دی دین جوڑ کرو دزان ما نجمه پشخش رای ملکو آیا نبی علیہ السلام بارش پا بی تسرد نجمه پشپا آئے بیائی چه وائی نوارش پی ہو آیا سرای سیدہ سرای ملکو مدو باو جمعی بشماوی زکا وطاک بے دیکو نبی علیہ السلام دسخات دا طریقہ کرے راتی چکے نبی علیہ السلام دا زیارت دا طریقہ کرے راتی چکے نبی علیہ السلام دا جنازے دا طریقہ کرے راتی چکے نبی علیہ السلام دا ادیس تاب دن کے نوی کارو شروع کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبچہ کے کما فَسَقَ اللَّهُمْ وَتَبَائِ دِي لَي لَرَا تَبَائِ دِي لَي لَرَا اللَّهَ تَبَائِ بَرْبَادِ كِي چِسَمَات دِن کے نبی کارنو شروع کرو نو کوثر مراد آہوز کوثر اِنَّا آتَوْنَا کَلْ کوثر مَنْدَا دَرْكَتَا لَوَا دِیر خیار فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَر مُسْكَوَا زَبَارَ دَرَوْسْتَاو قُرْبَانِ كَوَا یعنی عبادت بدنی و مالی ان نشانی اکاو ویل اتار یکینا انستا دشمنوں دے بری منواتے دا بجال خوزامن ہو خدا بجال من چاہتا ہوا تو دا بجال نوسے ہوئینا اتو آلے کہتے ویزا سید یما دا آلے رسول یما دا بجال سرائی دی چیزی مسلمان و حضرت اکراما و تعذیب و تعذیب کے ابن حجر لکلی بترجمہ عورت اکرامہ کے چدا بجال نسل نظر پادشو ہے چاچے لفائد دن مخابلہ کرے گا نسل اللہ رکھ کرے سورہ کافرون مکی سورت دے نزول کے اطلاسم پن سورہ معاون اور ترتیب سورتوں کی حسن نہم نمبر دے پدی کے دا حق پرست و بلا نخ خیلی چه بلانه که بیدائی چه ده کافر اونه بایی کات کئی زمان استاسو نگی دانه چه وحبت ادیان بایی دینون ختمه و یو دین جوڑه و نا کافر اونه بایی کات کئی ہو تا غی سر معادی کولشه اغی لا قدر کولشه اغی ده عزت کولشه خدانه چه تو اتخبر دین پریدا قل يا أيها الكافرون ويا أو كافران لا عبد ما تعبدون زي عبادت مكما تاغ طريقة تاسو الكوية دانا چه زي عبادت مكما دانا چاچ تاسو الكوية اي خدا الله عبادت کو خدا اغا طريقة باند مكما بكما چه تاسو الكوية زگا غي جا الله انكو او غي لات منات وزا نیکان بنيان امراملت کولو قل يا ايها الكافرون و الكافرون زي عبادت نکوما باغ طریقه چه تاسو کوئیو او نتاسو عبادت کوئیو باغ طریقه چه زي کوما او نزا آئنده عبادت کوم باغ طریقه چه تاسو کوئیو او نتاسو عبادت کوئی آئنده باغ طریقه چه زي کوما لکن دینکم ولی دین تاسو لا سزا دستاسو دینو مالا بدل ازما دینو دانا چه تاسو خپل دین کوئی ازم خپل دین کو میاو بلده بسنو آئیو نا نا تاسو خپل دین کوئی خو زب خپل دین کوم زب رد دربانی کوم زما پا دین کدا دی چه رد پیوکا چه سو غلط کار کئی دو رد پیوکا او چا چه رد نو کرن پا گئی اللہ رد کئی اللہ وئی چه دای رد نکو کانو لا تناونا منکرن فالو لبیسا ما کانو یسناون دای منا نکو لگ منکرن لبیسا ما کانو یسناون باتی آگا چه دای جورن رد منکر پا غلطو سیزنو برات که زکالا کلواما خلو مرگرتا ایا علماء الدین مالی وراکمو تغازیتمو ان منکرات الاوامری وا علماء سدی مالا را چزتا سوی نما چسترگیم پتکڑی جرد منکرنا اما الامر بالمعروف والنهی فرضکم فارستمو ان ذاتا اعراض حاجری ستاسو فرض نو چرد منکرن کرو اما غزل میساقا ربی علیکمو بی انتن سو بالحق اهل المناکری تانسو نا اللہ وعدنا اغسل چرد منکر بکن شیخ القرآن سر تانسو وعدنا وکڑی چه منگل مرکز سر تعلق ساتو منگل یو امیل لان دی جوان تیرے ورد منکراتو بکن ولی امرد منکر پر خود تنینا دلالچنا نا رد منکرو کئی لَكُنْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينَ تَاسُ لَا سِعَادَ اسْتَاسُ دِينَ اَمَا لَبَدْ لَغِ زِمَادِ دِينَ سُرَعِ نَصَر مَدَنِ سُرَعَتْ دِهِ اَوْ نُزُول کے اصل سوار لسم پد سُرَعِ تَوْبَيْنَا داخلی سُرَعَتْ دِهِ دَ قُرَان اچھا نازل شو بیا دین بعد قرآن کریم ختم شو او بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دیوٹی پورا کا دنیا را لاہو اے پدری کی بلا نگا گئی چکل تا بائی کاتو کو نو اللہ وستا امداد کئی او پروام کوا اذا جا نصر اللہ والفتح کلا چراغ دا اللہ امداد او غلبا ورائیت الناسا وینبا خلق لرائیت خلون فی دین اللہ افواجا چتن کیبا بدین دا اللہ کے ڈلے ڈلے دا اللہ امداد او غلب و برازی او خلق با ڈلے ڈلے را روانی دا پنپیر زمانی که خو زمیدار سڑے ہو مولا نو زمانور نکو زمیدار ہو مولا نو او دا مدرسه تا مخانو زمان دا نکان وارد سے زمان نکو او خوبانور رنده پلنگرائو ششنیتاو ترندره ایوی او چگو داد آگو او دا کتابونو نو شغر قرآن ایلمو که یوازو داکل او مخالفو پلوان او مخالفو پردیو مخالفو مرگر او ارسرنو شغر قرآن او زمین استازو فارسی بانو دیر نیک سرو زطالب او ما سر راغل او کلی تا بندیر تا دی وجری سره خو زمونږ زور کورو وی شپایو هغه راګي علما کټ سم کړو څار چې زرا وته ما موږ موږ دوران چا مسکلا نه را په جلا شو معلومه هغه دا بندونه نو دی دا شګي دا مړ ټول شګي شګي او اختر کې په خلکو سونه ځغلول ورماته چې ما بیګا خو بلیږو چې دا شګي د خور دا کمبر د خور دا ونه دا ډګ دی خلکو ټول سپینه ټوپای دی او چاپی رناس دی او قرآن اولی نما تعبیر ویست ہے چطالا بالا علم در کی او دی زائی کی بگا قرآن در سنی او خلق بی فزبا نیما بیانو اپا جلاشو اے دا چردو خلق دشمنان و مخالف و نندال منصر زائی نیشے چھ کم زائی کینو پسوری کم زائی کینو سوگ دا ونو دلان دے سوگ دا جنگر کے سوگ دا دیوانو بسوری ند زناناو زائی پرے کی گئے ند ناری نو ورائیتا ناسا جھولونا بھی دین اللہ افواجا منی با خلق لرا چتن نکی باب دین دا اللہ کے ڈل ڈلے نن مرگی راروان دی ڈل ڈلے او دا لر لر دا گاڑی کڑی دی اور راروان دی ناری نو زنانا اللہ دی ٹور لڑی اجر ور کی نہ دعوت سے نہ پوسٹر سے نہ چلستے او ہر یو را روان دے پمینا او پا محبت او ہر یو یرمان دے چھ دس تک نورو مگت شوے نن رض منگا استعاد دیلا او ہر یو خوشحالے وے ہر یو گوگی شوے ڈالے ڈالے برازی اتبا سکے اصلا چھ تکبر راشی لوئی راشی چھ زم دیر غاق سارے نظر اسم نیما تبازان کی آجزی پیدا کے وَرَئِتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَا وِنِمَا خَلَقَ چِتَنَّكِيبَا بَدِنَا اللَّهِ كَ دَلِ دَلِ فَصَبِّحْ بِحَمِّ رَبِّكَ نُبَاكِ بِعَانَ وَدَا اللَّهِ تَسْتَعَنِ وَرَبْ سْتَابَانِ لَگِيَا وَبَخْنَ وَارَدَ اللَّهُمَا اِنَّهُ كَانَ تَوَّابَا دا اللہ دے تو بکم دنگی میرا بانا نورم اللہ تا جانا ما عبدنا کا حق عبادت چا اللہ ستا چسنگ عبادت لائے گو آگا سے منگا انکڑے شو منگا میں کڑے اللہ منگتا معافی ہوگی سورہ لحب مکی سورت دے نزول کے شپاگن نمبر پنج سورہ فاتحینا او ترتیب سورتوں کی یوصل یو لسم نمبر دے هر کله چې الله امداد راغی نو دې صورت کې دا نمونه کوي چې انګ استاد تر تمداري او چې ستا مخالفي نو الله به تبا کوي لگا ابو لهب ته وګوره ابو لهب سره چې کله نبی عليه السلام په داش مغوین زاده کړو په خوشاله کې رنده عيد ميلاد النبي هغه مناو کړو او شید میلاد النبی بناوی دا دا ابو جہل تابداری کئی دا ابو لہب تابداری کئی ناغید میلاد النبی مناو کرو اید میلاد النبی پا اسلام کی نشتا دا خلق دا زان نا جور کرے او چو کمشے پا اسلام کی نشتا ناغید دیر اہمیت ور کرے دا شیطان زور لگی کنا نا پس کنیو کی اید میلاد النبی دے پا کالی جن کی اید میلاد النبی دے او سرائی دی چه ده نبی علیہ السلام ده پیدایش رز نونا معلوما نیاش نونا معلوما سو بوی ربیو دوال کی پیدا دی سو بوی ربیو ثانی کی پیدا دی کربیو دوال کی نسو بوی پدی تاریخ پیدا دی سو بوی پا دسا سو بوی پا گیارا سو بوی پا بارا سو بوی پا تیرا دا پتا انہ لگی او وفات د پیغمبر د ټولو اتفاق دی چې په بارو ربیع الاول وفات شوه دی نو په بارو ربیع الاول هغه وفات شوه هغه ته خوشحالي مناوي دا د پیغمبر په مرګ خوشحالي مناوي او ابو لهب ابن ولاد النبی مناو کړي نو خلاص شه په دې نه خلاصيږي په تابعدارای به خلاصيږي یو شاعر وایي آل النبی اتباع ملتی من العاجم و سلطان والعربی آل پیغمبر آرسو کی چوتا بدار دو پیغمبری کاغد آرب نیو کدا جمنا لو کان آلوه آل قربتی فلسل المسلی علتاہی ابی لابی کال دا پیغمبر رسول کی چاہا غف پلوان دی نو بیا خو پا غلامم درو دنو آیا قدر نخلا سیگی چزر ملازی موزر پیر زیم پا خبال عمل بخلا سیگی پتابدار آئی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بخلا سیگی تبا دیدہ ابی لاب و تبا تبا دی جلا سنگا غلام تبا دیوی ما انا نو مالو و ما کسب فائدہ ورنگا دنو دنو مال آج دگا تلی سیسلا نارا را تلاب زروی چه دنو بشی بورتا دنم بوالا ومراتو و خزر دنو حما لتل حتا دو پورتا کئی ببالنو فیشی دیا حبل من مساد او بسر دنو کی بٹائی بیدو کجورونا او بورا دا پیغمبر تراؤ تنداؤ چتابدار دا پیغمبر نو صلی اللہ علیہ وسلم نخلاص نشو او ای حلال شو صرف پا قام و قبیلہ نخلاصی گئے پا اتباع دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نخلاصی گئے مخیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قول اللہ احد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یکرم وطلہ وطفیان احد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سورة أنبياء عليهم السلام شاء الله عليه وسلم و انبیاء علیہ السلام با قومون تا سلور خبر اہم کولے یو دا اللہ توحید بے بیانو دین بیدا بیانو چیز پیغمبرم اللہ را لے گلے او درین دا چکموائی با انبیاء تراتلا داری سباقت بے بیانو او سلورم دا چیز بے قیامت بخامخا رازی او اللہ بے حساب کتاب کئی دا سلور اهم مزامین جزی تاوی مقاسد اربع آلیا او پا دے سلور ازان دے پہر یو اللہ مستقل مستقل سورت را لے گلے قرآن کریم کے نصور فاتحین چراوالے نو اللہ پہر یو بان دے دوا سے مداج یا سورت امرا لے گلے پہر سورت کے امددے ذکر کرے سورہ فاتحہ دری حصے و اولا ایسا کہ دا اللہ صفتنو دریمہ کے دباندہ عجزی او سوالو او دریمہ ایسا کہ بیا دخل کو تقسیم دری قسمونو تا سورہ بقرہ سلوری سوا اولا ایسا کہ اسواد توحیدو او غدر بابنو دریمہ کے اسواد رسالتو بائی کے دفت سبحاتو تسا ہوا او درم ایسا کی بیان دی جہاد او داعی منازل و نسبائی تربیت دا ملک امن او داعی دا پارا سلور قوانین او دا کور اسلام او داعی دا پارا تل سحکام بیا سلورم ایسا کی بیان دی انفاق فی سبیل اللہ تعالی سورہ آل عمران دری حصے اول ایسا کی اسواد توحید و دریمہ کے اس بات در رسالت اور دریمہ کے جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ تعالی سورہ نساء دری سیوا اول ایسا کہ احکام ذکر کو چھپاری اصلاح راتلا بنیم درعیت کے دریمہ ایسا کہ آیا احکام چھپاری اصلاح راتلا بنیم در بادشاہ درعیت کے اور دریمہ ایسا کہ زواجر ذرا کو سلاسہ ہوتا سورہ المائدہ کے اہم مسئلہ رد شرک فعلیو او سلور مسائل بیانون تحریمات اللہ تحریمات العباد چا اللہ کمشے حرام کرے حرام ورطوائی لگا نظر دبابا او تحریمات العباد چا خلق بزان حرام کری اگیتا حرام موائی لگا چرک بانگوئی ویداس پیرا لکور کے مس آتائی حالانکہ اگا حلال ہوگا او نظر دا اللہ پر نم باندے ورکے غیر اللہ پر نم نظر مو ورکے ہوئی سورہ انعام دوئی سے اول ایسا کی اوصل والس آیاتنو او پائی کی رد شرک اعتقادی او داری سنور قسم رات کول شرک علم فی تصرف دعا فی العبادت او دیم ایسا کی رد شرک فعلی سورہ اعراف کی دریم مسئلی اہمی یہ تسلی نبی علیہ السلام تا دریم اتباع دماؤن سے لو گئی او دریم بیان دی توحید او رد شرک او بدے بیان دی واقعات پاولا مسئلہ واقعہ دی موسیٰ علیہ السلام نکل نرستو چھوک وراغ زرنو تنکڑ زربان تنگی پہ دریم مسئلہ واقعہ دی توحید نمت کی دی شیطان چاہتا اللہ حکم نو منل زلیل رسواشو اپا دریم مسئلہ چھ بیان دی توحید او رد شرکو گئی واقعہ دی نو حود صالح او شعب علیہ السلام چیار یا ویو لَقَوَرْ سَلْنَا نُوَنِ لَا قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ بُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِ اللَّهِمْ غَارِهُ وَإِلَىٰ عَدٍ أَخَوْمِ هُدَى قَالَ يَا قَوْمِ بُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِ اللَّهِمْ غَارِهُ وَإِلَىٰ سَمُودَ أَخَوْمُ صَالِحَى قَالَ يَا قَوْمِ بُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِ اللَّهِمْ غَارِهُ وَإِلَىٰ مَنْ جَمَعَهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ بُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِ اللَّهِمْ غَارِهُ اریو پیغمبر داوی قوم دا اللہ عبادتو کئی بغیر دا اللہ نے بلی اللہ حضرت روانشتا سورہ انفال کے مضمون دے جہادو شہدی میں صلی دے پارا جہادو کئی اول دری اوامر صفات دے مومنانو او بیاد میدان جنگ پارا وہ قوانینو سورہ توبہ کی دو کافر دو سلور ڈالے ذکر گئے یو کافر اداغی سلور قسمنا یو آگا کافر دی جمعاتے در سرکڑے اٹے مقرر دے سبر وقت تراغی ہو گئی دیم آگا دی جتے مقرر نگے اگر دے سلور میاست مولت ور گئی دیم آگا دی چی امن اغفت امن واللہ ور گئی سلور آگا دی چی جنگ در سرکڑی نو جنگ ور سر ہو گئی او بیا دیم ایسا کی بیان دو اہل کتابو دیم ایسا کی بیان دو مومنانو سالو رما کی بیان دو منافقانو او داغی درش بیت صفتونا سورہ یونس کی من مشرکینو اگر شبائی رات کو نچگئیوی مان ویابدونا من دون اللہ ما لا یضرهم ولا ینفعهم ویقولونا اولئی شفعاؤنا عند اللہ ویدا منگی ایسا کرام ویت کرو چھو دائی زمین پارش فارس کئی اللہ تھا اللہ پہ ردو کن قل اتنبیون اللہ بمالا یعلمو فی سماوات ولا فی الارد اللہ پہ ردو کن اور اس بات دے مقاصر اربا والیہ کو مرارن سوائے حوت کے بیا سلور مسئلے یو العبادت للہ وحدہ دے معلوم الغیب دیو اللہ او درین ترحیف تبلیغ او صورم تسلی اپا دی باندی واقعات سورہ یوسف کے یوسف علیہ السلام واقعہ بپارہ تسلی او دائی ثابتون چاہلی بلگے بغیر اللہ نبول سوک نشتے اگو رہے آخوب علیہ السلام دخل زی دیان لخبر نو سورہ رات کے بیا مسئلہ توحید چھو اللہ رحمت کے اوپاگے باندھے دلائل پیش کر اول خالق لکل شئنو اللہ برا اسمانو تاو برا بغیر ستن میں ادرے دے دے کپس میں کی تاو برا نمہد اللہ غلو لگا میں وہ تاو برا نمہد اللہ پیدا کری دی فسونے میں اللہ پیدا کری دی کجیبے و انگور میں پیدا کری دی دین کے سمد اللہ اللہ یعلم ما تعمل کل انسا وما تغیب الارحام وما تزداد وکل شئن اندہو بمقدار تکیڑا گرار زنانا کنر دکما دا پار سپویا زم معلوم الغیب دیو اللہ اول قسم خالق دار سزیما عالم بار سزیما ندرین قسم ادلا حافظ دار چازیما لہو مواقبات من بین یده و من خلفه یافظون من امر اللہ نمتصرف عرص کی زیما ورئو راولما بارانونا ورئوما متصارف عرصكي زيما نطول ما تجي محتاج ويشبه الراد بحمده مراد فرشتا اللہ تو محتاج نمسلے پہ تفریقا لہو دعوت اللہ خاص دے اللہ لا بلن دے رشتیا ندے کرا مدد او چھبی دا اللہ نبل سو کرا مدد کئی دا سنے لکھا دے بوپ غال اللہ دے لا سب دکری وہو راشی وہو راشی وما ہوا ببالنی وما دعاون کافرین الا فی ظلال او دیا مثال دا مسئلے پیش کر سورہ ابراہیم کی بیا دریز دا سلور ذل لفظ علم اول علم نباد جدال المشرکین فی ما بینہم دیم علم نباد جدال المشرکین مال انبیاء او دریم علم نباد اب امسلت من فریقین سلورم علم نباد واقعد ابراہیم علیہ السلام و دلیل سورہ ہجر کے نمونی دا عذابون او رہے لے چھ چاند زمان خلاف کرے اگر اپ آگئی میں عذابون راوستی سورہ نحل کے بیاد لم تنویا چھوائے انسانا زانتا اگورا یو ساس کی نمی پیدا کرے برا اسمانون تا اگورا کتزمک تا اگورا مارغانو تا پہایا کی اگورا میوو تا اگورا کجورا اگورا انګور دا وګرا سره کولې ګډه ايګنه الله خوږي او چوري نو بیا وي و ان لجن فلان هاني لا ابرا و نه هي ګډه دې څه تا وګرا خللي واخه سکلي دي وګ یو درست وینه بل درست وشای روان دې شه ده بارا به الله چا پیدا کړی دي دلائل ایسے کرکر نبیائی ودا ہر چاہ امہ رزاق ہر چاہ لرزق زوار کوما سورہ نحل کی اجلہ متنویہو سورہ بنی اسرائیل کی بیاغ امور اربا چھ مرتکب داگی مستحق دا عذاب کردی حسنور سی فنہ چھ چاہو کو پاگئی عذاب رازی یو شرک مستمرا سبب لنزول العذاب بل حتق دشائر اللہ سبب لنزول العذاب او بل اخراج الرسل من البلاد سبب لنزول العذاب چاچے حق پرست دمل کہستی دی نپاگئی باندی عذاب راغلے امور اربا چاگا مرتقب داگئی مستحق دا عذاب کردی سورہ کاف کے او اصل مسئلہ یوائی ذکر کا چھپا علم پار سبان دیسے ما او زمان بغیر اللہ ای نا پیغمبران علم الغیب دی نا اولیاء علم الغیب دی نا بادشاہان علم الغیب دی او واقعات ذکر کر حسابی کاف توقو را او دشویلی او را پاسی دلی یو بلنا تا پوسکی قال قائل منم کم لبستم قالو لبستنا یومنا بعد یوم وی سورا وخن تیر کر چاہی یو رز چاہی دی رز سیسا او اللہ وی ولبسو فی کافیم سلا سمیت سمینا وزداد انتسا او دل مرم نو دزان لعلن دی خبر پیغمبر پاک تاوی وَلَا تَقُولَنَّا لِشَيْنِنِّي فَاِلِمْ ذَلِكَ غَدَا إِلَّا اِنشَاءَ اللَّهِ پیغمبر تاوی سبا پتر نشتا او برا موسیٰ علیہ السلام دہارت حضر پر کارون پوانشا او ذلقنین در طولی دنیا بادشاہ دے لا اکادون افگون قولا ظاہری خبر باندن پویدا ندر طول سرک خلاصا لہو غیب السماوات والارد یو اللہ پر غیب دا اسمان و دسوک پوئیگی بل سوک نپوئیگی او خصاصت در دنیا بلدی سلاسا یو دا دنیا بتانو آغستشی لگا باغوالا نچی باغو آغستشا وغرب لهم مسلا وجلال عظیم جنتین من آناب دن دلی دنیا وقت دیر لگ دے وغرب لهم مسلا الحیات دنیا کما اینم ذلناه من سماع لگا بارانشی آخر آفی جی لگ وقبادوچی زری زریشی او درین دا دنیا با بتاو بال چی بیا بچه گئے مال حاضر کتاب لا اغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا ساہا بیا سورہ مریم کے اگر انبیاء آجزی دنیکان و بندگان و آجزی صبح رضا قريه عليه السلام إذنا دار بالندان خفية الله تد محتاج يحيى عليه السلام الله تد محتاج والسلام عليه يوم ولد والسلام عليه يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا حضرت مريم الله تد محتاج عيسى عليه السلام الله تد محتاج چغوي والسلام عليه يوم ولد ويوم أموت ويوم أبعث حيا ابراهيم عليه السلام الله تد محتاج اسحاق عليه السلام الله تد محتاج يعقوب عليه السلام الله تد محتاج مدري ميسا کے حجز و ملائکو وما نتنزل الا بامر ربك جبريل امين وي کته قدم نشوږي هده تر سوچ دا الله اجازه نشي نو صورت خلاصوا فاعبدوا واستبر لعبادتي هل تعلم له سميا سوره طه کی وی اوتینو ګل مصائب تا وی مصیبتونه راغلي او ځان مصیبت نشو کولې تان مسلور کی عمر موسی علیہ السلام قدم بقدم مصیبتونه او ځان نه مصیبت نشو ورکول نو سوره انبیاء کې نبی شم په دعا شو ګور از نبی علیہ السلام الله ته جاری و ګور ایوب علیہ السلام بیمار دنو الله ته جاری و ایوب اذا دار دوني مسن يضر وانت ارحم الراحمين یونس علیہ السلام دې په ګډه کې هغه وی الله الها الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين زکریا علیہ السلام زیه نشته د چانه غاری و زکریا اذنا داربه رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین و الله نو زیه غاری ته بابا لروانه رب لا غټه ورکه جن لا غټه ورکه داس تاقلو په خلاصه سورته انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين طول ما تجلعوا فريادكو اطول ما تجلل سورة حج کے رد شرق فعلی سورة مومنون کی صفات بمومنان رد شرق سورة نور کی حصول اربعو یو لا تاخذكم بهما رافة في دين الله دوم الزاني لانك إلا زانيتن ومشركتان درم والذين يرمون المحصنات چپال دامن بدنام کے سزا والله ورکئی او سالورم والذين يرمون ازواجهم چلی بیان بانده تهمت لغو جدائی کئی او آداب سما بپار دفع فاخشا چپردی گورتا مزا سڑی پردو خودتا نگوری خزر پردو سلوتا نگوری خل زینت نخیار گئیو بیو خزر او دنو گئیو او غلامان اگدی کتابت کئی نو اگدی کتابت ورسرو گئی او لا تکریو با تیادکم الالبغا سورہ فرقان کی اسمات دا مقاصد و ارباوالیو سورہ شعراء کے دو مسئلے یونی جات المومنین او دیمہ لاغ الجائدین او پاغی باندو واقعات وہ ذکر کرو سورہ نمل کے دو مسئلے ذکر کرو یو عالم الغیب دیو اللہ او دیم سلام دیا ورگن کے یو اللہ تاولا مسئلہ دو واقعات عالم الغیب دیو اللہ او گورا موسیٰ خبر نشدان سا او گورا سلیمان علیہ السلام نمملکت بلکیس نا خبر نو او دیم مسئلہ سلامتی آزیر کوما هر صالح لما سلامتی آورگا هر دلوت لما سلامتی آورگا سورہ قصص دوئی سے اول ایسا کی دریس اوی خیاتونو او پائی کے واقعات اور دی موسیٰ علیہ السلام تفصیلا او دویم ایسا کی اس بات دی نبوت او مقاصد اربعہ سورہ عنکبوت کے دری امتحانات یو دم اس طرف نا و دویم دا مورا پلار دا طرف نا دویم دا علماء سو دا طرف نا وقت امتحان دا سو رئیو حضرت موح علیہ السلام واقعا فلد سفیم الفسند اللہ خمسین آما کدوان دیوی نانیم ساوکال بلخوای دین بیانیم کیفیت به څنګه نو باغی د ابراهیم علیه السلام واقعا وګوره ابراهیم علیه السلام ورته غورولو تابو مور تا غردائی زانو تکلک کاسنا چه دم مچان نلاری اولاس چه خامار تا اگورا چمیار تا دا درازا گو کار نده یو سڑی پیٹ ارار دا غارنا چوی غردو نستره شو لاسی آسی دا اوی ستره شو ما چه تا کور کمانڈر اپی زورو روا اگر آل آگا پیٹ اوچت که داسی گردو ملا دیت ستره گلی اغه ورته خځه دا تر دې او تر دا غنه دا دا تر دې ته باندې نه دا دا تر دې تر پټي دا دې پټي نه راړل نو پاتې ولګي دا غره دراز دا نه دا دا د عمر سره سم دا کله ما سلګي په دې کې موال تا کول راځي سورای روم کې بشارت سورای لقمان کې عبد الله کلی یو دلیل نکلی په واقع د لقمان حکیمه سورہ سجدہ کے رد شرک اعتقادی او جواب دے شبید مشرکینو سورہ احزاب کے خطابات دو لسو نبی علیہ السلام تا او دو لس امت تا رد رسم باطل ہو سورہ سبا کے شبید مشرکینو رد کا بن حضور الاربعا سورہ فاطر کے عدللہ اکلیا سورہ یاسین کے حقیقت انسان او دریز علی لفظ سے ہا اولا میارا لینسان آیت نمبر 77 کے اولا میارا لینسان انا غلطنا من نطفا و انسان زانتا اگورا پیدائز نطفا راتل دی دنیا تا بسویا تل دی دنیا نبسویا او پاس دلی بسویا نونی دنیا کی مستی کے او واقع صاحب یاسین مطور دلیل نکلی صحفات کی عجز مستفین ہو سورہ سعاد کی اتنی المصائب سورہ زمر کے شباد مشرکین ہو چما نابدهم الا لیقربونا الاللہ زلفا سورہ مومن کے نفع صرف دعا او مسئلہ توحید بیا بیا ذکر کولا لا اله الا هو الیه المصیر فضل الله مبلسین له الدین والحی لا اله تبارک الله رب العالمین والحی لا اله الا هو لا اله الا هو دا اللہ بغیر زاغن بلاجت روانیشتے وقال ربکم ادعونی استجب لکم نبی آوانی میں سباؤ کی شبہات اور داغی جوابونا سوہان ام سجدہ کے سلور شبہ اور داغی جوابونا یو دا یو افتاب خبرہ باندے میں پوئی گما وقالو قلوبنا فی اکنت مما تدونا ایلے اور داغی جواب انما انا بشر مثلکم یوحائی لی انما الہکم الہ واحد دویم بیگا خوب کیا رو دلیم بابا راغلے کٹرا باندیا رو داغی جواب وقیدنا لهم قرآن آئے ولا شیطان راغلے ہو پزوانا ہے کہ بھئی خوب لی دی ساڑی میں ساڑی بھئی لی دی کہنا بھئی بھئی آو کہنا ناجوڑا ہے نتاو مغزو اشنا در آگلے اکیجے در لخراب ہونا درین دا قرآن ببلا جبا اولران گئے داوی جواب یاومی آجمی واربی سالورم پیوزن نظام سالور نکی داوی جواب نام موسیل کتاب وقت لفظی موسیٰ علیہ السلام نے پیوزن کتاب ورکڑے آئی کیوں خلاف شو سورہ شورا کی درین نور اعتراضونا یاو دا خبره ته کې په خواچان نه غړي داږي ته جواب یو وکوالګه یوه له کومه مې یم کم کله مزید ما کیم اجن شرال دم نجین ما وصابین وا ټول انبیاء ګړیا دنه تراز ان کتاب مستاخ لاف دی داږي تینځه جوابونه یو وَمَخْتَلَوْ دُوْبِهِ مِنْ شَيْنْ فَعُدْنُوا إِلَى اللَّهِ جُنْ فَلِذَالِكَ فَعْدُوا وَسْتَقِنْ كَمَا اُمِرْتَا دْرِنْ اللَّهُ الَّذِي اِنزَلَ الْكِتَابِ مِلَاكِ وَالْمِيزَانِ سَلُرُمْ استجیبوا لربكم من قبل ایات یوم لا مرد له من اللہ بیزن وَقَذَالِكَ اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ عَمْرِنَا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعل الله نورا راشا سي قرآن كي وقورو توان كتاب نستاخل آفتي قرآن ما سلك ايو كما چه زوام او درين اعتراض شان مليان ستان خلاف دي داغي جوابه دي زبا ايناد نيوليه وما تفرقو إلا من بعد ما جاهم العلم بغيان بينهم اتين جواب ام لهم شركاء شرعو لهم من الدين ما لم يازن به الله بیا زخرف کے بلا شبہ چھو دی لاس اللہ تشنو پری دی سورہ دخان کے بلا شبہ شاید چھ زمنگ آواز واری اولائی جواب انہو وسمی علیم جاسیہ کے بلا شبہ چھو منگا دا پخوانو بدین روانی اولائی جواب سمج آلنا کالا شریعت من الامر فتح دیہا سورہ احکام کے بلا شبہ یار دی لمن کے زمن خیر دے لیکا سو گوئی زید اللہ منی ولان دیم سو گوئی زید بابا دا پنج ولان دیم اور سو گوئی زید بابا دا امساد ولان دیم دا امساد ولان دیم خوب غیئے گیو اور سو گوئی زید پنج ولان دیم دا بابا دا پنج ولان دیم خوب منگی کی اور سو گوئی زید بابا دا اللہ منی ولان دیم دا اللہ منی ولان دیم خوب فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً سورہ محمد ویسے اول ایسا کہ من سیاتونو او پائی کے ترغیب و جہاد تا و دعوت توحید پہ تفریق را فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ او دیم ایسا کیا ہوا اند منافقینو فتح کی بشارت حجرات کے آداب سبا یو لا تقدمو بین اید اللہ و رسول درم لا ترفو اسواتکم فوق سوت النبی درم ان جاکم فاسکم بین بین فتبینو سنرم و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلو فاسلو بینهما پینزم لا اسخر قوم من قوم ان شفظم اتنبو کثیرا من الظن اوم ان اکرمکم ہند اللہ اتقاکم سورہ قاف کے اس بات قیامت زیاریات کے ترقی انما تو ادون لصادق سورہ تور کے ترقی انما عذاب ربک لواقع سورہ نجم کے نگر شفاعت کاریہ عورت دوار قسموں دے مشرکینوں چاچے برا آلے انیوڑیو اور چاچے قطع آلے انیوڑیو سورہ قمر کے انجام دے شرک سورہ رحمان درے رکو او درے مسئلے اول رکو کی عدلات لیا درے مگ تخویف او درے مگ بشارت واقعہ کے تطمد سورہ رحمان سورہ حدید درے سے اول ایسا کی ترغیب و انفاق بلجوع الخمسا ودا مال اسلام میں مال دگا اللہ تیب کیولین ویلہ گودا اللہ پہ دینو دم ولا مالا سهما تانا باتیه درهما لاله کرد ورگا لاله کرد ورگا اللہ بگرلہ دی دو چندر کی او کتا مال دیل ساتلی چما بخلا حقیقت دمال سشه اللہ و لائب او کتا دیل ساتلی چزما و بکار راشی نو اللہ جسم غرر گڑیا غب کیه اے نو فائدہ اللہ نشتر کرو مجاولہ کے رد درس میں باطلو او جو تنظیم دپارہ درے قائدی او درے زل لفظ علم و باغی باند زجر ورکو منافق تا سورہ حشر کے حال دے منافقینو سورہ ممتائنہ کی چھتا کافر و نظان کٹ کا حضاغی نظان جدا شا سورہ صوف کے زجرو لما تقولون ما لا تفعلون او ترغیب جہاد تا سورہ جمعہ کے ترغیب و انفاق او تابدارہ پیغمبر تا منافقون کے زجر و منافقان تا تغابن دوئی سے اول ایسا کہ مقاصد اربعہ او دیمہ کے ترغیب و جہاد او انفاق تا سورہ طلاق تشریح و سورہ تغابن سورہ تحریم کے تنویر و ما سبقہ مضامین ہو سورہ ملک کے رد یولسن پہ یولس و دلائل ہو اور رد شرک فعلی او اصل سبب دتلو جہنم تا چھتے ہی ہوئی ہے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَصْبَ وَنَاكِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ سَعِيرُ دائی بہی ارمان دے چمن قران اوري دلوي او ځانم په غره په قران نه ویراو دي جانم تا سورہ قلم کې تعزیز او تبلیغ چې مسله بیان کا او څوک چې په مسله کې سستای نو باغه باندې لس دفعه لو بول اخر کې وي او دلین بعد ذالک غنیم پس دین نمبر بسرامی چه تا مسئلہ کی غیب بانده یتاتا ایرم موایا سورہ حاکہ کی تفریف اخروی سورہ معارج کی تفسیر لسورہ حاکہ سورہ نور کی تیزی پر تبلیغ چه مسئلہ ورسا سورہ جن کی نبی عشر کی اعتقادی واقعات جناتو مزمن و مدثر کی ترغیب و تنظیم تا او تعزیز پر تبلیغ دو قیامت میں در سورت اعلا اس بات دو قیامت میں ترقی سورہ دہر کے نصر نامونہ پہ انسان مرسلات کے تخریق ورکو او نظر نظرین ذکر کر سورہ نبا کی تفصیل دے یوم الفصل انفطار کے خلاصے میں ما سبقا متحدین کی ترغیب و امن سالے تا سورہ انشقاق کی ترغیب و اصل آقی دیتا او سورہ بروج کے نمونی دے باطل پرستو چغورون بلکل حق پرستو و تغرزون او بر آغی سرا اللہ سوکر سورہ تارک کی اس بات دے قیامت سورہ آلا کے دو مسئلے اگر امنا اللہ و دربان دے دو نعمتوں کی یو خالق لکل شئن و اللہ ادیم عالم لکل شئن و اللہ نو اللہ و درلہ علم نے قرآن در کی او دین دا چه باسانا سم یاسر کلیل یسرا اللہ با دی زر جنت بوزی باسانا با دی جنت بوزی خدا من سلام انا سورہ غاشیہ کی تخویف او بشارت فجر کی تخویف و انسان تا چه ود نیلام رد زن لاری او تو دی پاتشوی خلق جنت و گٹ سورہ بلد کے حکری دی اصلاح دی پاردری حصول سورہ شمس کی ترغیب و عمل صالح تا اچھے عمل صالح کا سورہ لیل کی دامن قبل دو در شرطا سورہ زہا کی تسلی و نبی علیہ السلام تا انشراء کی تحدث بن نعمت چنو نعمت نظر باندے کرے در کرے میرے سورہ تین کی ترغیب و تبلیغ سورہ علق کی مقاصد اربعا سورہ قدر کی عصمت دو قرآن چاپ تار پر اولار اتیک جی نواغلار نو خوشبو ایزی پکا مشبہ کی چه قرآن راگلے داغی یویش پی عبادت دزر امیاش تو زی عبادت برابر شو چکا مسینہ کی قرآن پروتی ابسو عزت من دائی پکا مخلونہ قرآن وینشی ابسو عزت من دائی پکا مگوگون قرآن ریدوشی وغب ابسو عزت من دائی سورہ بینہ کے احسان دا اللہ پا مخلوقات چھ پیغمبر میں رائے لے گا اولار میں ورطاو خیلا سورہ زلزال کے اس بات پا قیامتو سورہ عادیات کے توقض انسان تا چھ انسان اس توقور رقب المالک تابدار دے اتنے سورہ قارعہ کے اس بات پا قیامت او تخلیف ہو سورہ تکاثر کے تزید من الدنیا سورہ حصر کے ترغیب و عمل صالح تا سورہ حمص کے نمونی دے باطل پرستو پیشکولے نیو نمونی چراحق پرستو کی بد بگئی اشاری بہتا گئی سورہ فیل کے بلا نمونی دے دین زائی میں بروانے سورہ قریش کے بلا نمونی چھ دنیا پس پمنڈے ہوئے یہ دین تا بوزگار دی سورہ معون کے چھ اعتمان و نبتے نہیں ور گئی نبیائی دا حق پرستو نخی خیلی نو سورہ کوثر کے چھو بدنی عبادت بما لگئی او دین مالی عبادت بما لگئی دے منخ دا حق پرستو دادا چھو کافر و نبوائی کاٹ گئی او دے منخ دادا چھو اللہ انداد او تاؤن بور سرئی او رست رضب و دیری گی سنورو منخ دادا چھو دشمنان بے تباکی اگر گو تروت اندار اولنی اس آغا اصل مسئلہ ذکر گئی سورہ اخلاص کے چپاہی تول اندیار آلے گلی چلیو اللہ عبادتو کئی قلو اللہ احد و پیغمبر شاندہ دے اللہ دے کیاو یا قلو دے و ورد پیغمبر دلہ اللہ دے چھتاسو منیو احد اغیو دے اللہ احد سنگ یو دے اللہ سمد اللہ وزاد دے چی جڑا فریاد کی گیا تا مصیبتنو کے انبیاء و تجاڑی اولیاء و تجاڑی چپچا تکریف راگلے و تجاڑی اصمد ما یسمدو ایدے فی الحوائج اللہ سمد اللہ دبی نیازا نتوا نیاز بینانی نیولی لم یلد و لم یولد نزا اللہ نائف سینا اللہ بچا نائف و لم یکل لہو کفوان احد نشت دے اللہ لاپ مثل اللہ باندی اوتانو سمت لبو سنگا چا اللہ بغیر رٹیلی بنوار لسنا دار چاوری دا سبل سوک نشتا نتشدی دانا پیر بابا پنیکا را مدد چھے نپتیلی بنوری بوار لسا او کتو آئی دیو دی ناوری ندا خدا اللہ صفت دیو اللہ ورکو تا دا اللہ سر برابر کو ولن یا گلنہو گفوان احد وز دا کلچے خزانے اکور کے پرتین غل اغیت ازی چکم کور کے خزانے نہیں پیسے نہیں غل اغیت نزی بلان کندارتا نزی یا صحابی راگے نبی علیہ السلام کوئی زماز لکے وسوسی راجی نبی علیہ السلام ورده ذالک این الایمان دا اصل ایمان دی ولی غل خو هغه کورته دی چې هغه کې خزانه یو ستاسو زګی ایمان دی نو شیطان راځي وسوسه اچي او چې چا زګی ایمان نشته کافر دی شیطان څه کوي چې هغه وسوسه اچي خلک وایي را پلانی ملته ټوله ما او قلتی که گورا دوکا نشته بایمانی نشته دروغ نشته خو ایمان بس صرف کمه ده علا که دا ایمان نشته زکا دا کاتی دی که ایمان و بیا با شیطان دوکا کول بیا با دوکی ام کولی دروغ و میارس بے کول و چی ایمان نشته شیطان و یسم روان کندر ده تری آس باڑی اینجن پکی نشته نده اسم پلی نشی داو چی ایمان نو شیطان وسوسه چي متبل شیطان نه پنا غواړي نو سوره فلک شمن نه په نزول کې په سوره فیل نه او شیطان نه پنايي زمیدار پینځه کار کوي زمکان دی ولواړي بیا کوشش کوي چې پکې پیشای چینجه هغه لا فصل نه وای بیا کوشش کوي چې بو الله په ټیم ورګي پوری پڑی پا گیوالی بیا کوشش کئی چی زما خیلا پراپیگنڈی اونی چی شیخنانی گواری دی اندوانو باغ دا خمانس کی پوری سپی نیدی بیا سوکنا لی او پینزن چی حسدگر رالا گزارا اونی سوزائی پا خواب گزاری سوزولی دی او بل نو پا زیارت کی بے گزاری تہلے اگتا بے گزارو بات آوی گزاری بے تساتھ چلے او ای پندریان نو زیارو بیزو بیزتی خطا کولا چی بسارو دی پیسا تلی نو بسارو دی اللہ انو سوزی دا پینزو والا بری صورت کے ذکر گئی یو قل اللہ ذبرا بالفلاق و پیغمبر اپنا غالم پر افشلن کی باندی سنگا چی تیارو اسنے آئی گرنا راو خیجے اللہ زمانگ مجدہ توری تیاری اسنے او بمانگا سیئے انہیں کانا حکمان مسلط کیے سنگ چی دانے اسنے لیا کشن تیغ راو خیجے اللہ زمانگا بمالک سنتی انہیں راو خیجے دن من شر ما خلاق بشر دا غسنا چه پیدا کری ما خلقه اللہ گنا کارا مولاد نمونگی دا شر نو ساتا اللہ گنا کارا پیر دے نمونگی دا شر نو ساتا اللہ گنا کارا حاکم دے کانا کارا امید دے اللہ منگی دا شر نو ساتا ومن شر غاسق نزا وقب او دا شر دا تیاری نکر چی پریوزی اللہ دیا پا من تیار مراولا قران موږ او قران خلاص کړه الله بیا باندې تیار مراواله چې موږ قران پاتې شي الله موږ قران سره تړلی وساته ومن شر النفاثات في العقد او شر دې بوګو انده په هټو کې په مجالس کې چې زمونږ لا پرابي ګاندي کوي الله موږ هغه شر نه وساته ومن شر حاسد اذا حسد او دا شر دا حسد کوي انکی نو کلچه حسد کوي زګه چې بوزا واسه دا غستي هغه بیا سم خبره او مسار نه کوي. او دا رومبه ګنا چې انسانانو کړو نو هغه حسد وو. دا آدم علیہ السلام یو زیراو لگی بل رو رو مرکو صرف دا حسد دا وجی چلاغا گا قبول شو یا دادنا نو دے با زمان پا درجہ کی اوچھا تھی وہ اپلار زامن دی وہ دے دی اوچھا تھی نراو لگی رغی مرکو حسد دیر ناکار مرز دے شیطان و یو ظل تخار بانی بوجائی جوی دعا امیاز کی اوگوٹا ہی شوا چاہتے تابوسو گا ویداسی که ایدا خرچ لیرم ویدی یو بوجای کسی دی اگو وردوی دی که مکر فریب دی ویداسو کلی ویاو دا پخزو باندی خرچو مدی لیا مکر فریب دی پکاری گی ویدی بلا بوجای کسی دی اگو وردوی دی که دوکی دڑاکی دی ویدا دوکی دناکیم سو کلی ویدا دی سیاسیانو لیڈرانو پکاری گی ما بای اللہ کم ادا بای اللہ کم اچھے وقت راشی نگیا با ملاقات اندر سرن کئی ویدا نیاز کے داغو ٹیچے دی کس لی ویدی کے حسد دے بغز دے وی حسد اپنو فن سو کلی ویدی دی پر ہمولیانو پرو سکا لسائی را کری را زګه حسد ابوز دې دې ډیری چې راځل اولی دا مقام ورکه شه دې اولی دا سه دې اولی نارم به یو حسد ابوز و من شر حاسد اذا حسد بشر دا حسد کوي نه کله چې حسد کوي بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس انسان باندې درې حالت راځي یو دې ورګوالی چخوږي زور ټول لازم منډې ستړکی اینا او ګرم د ځوانۍ چې سینېلو طاقت راشي او ګرم د بډاوالي چې بیا خپل کار نه کوي سینې نه کوي ډېر زور خلی لا راشي نو بیا ګرم د تکامل کوي بابا کور نازي غلطي ور کی ولاري الا من شاء الله دا درې حالت په انسان راځي نو بوڑی گوالی کی جو آئیسا گواری وی ماما بوڑای رب اللہ دے چه زوان شی وی طاقتوری ما نو ملک وادار دے گواری اللہ دے او چه بوڑای شی یروی چه زمان زر روی پورے کیگی نو زسکو ما الہ الناس نو حاجت روا دے اللہ دے حاجتونے بدے اللہ پورے گئی دریوارو کے اللہ تا محتاج ہے قل اعوذ برب الناس وا پیغمبر اپنا غړم برد خلق باندې ازما شوما تاراله نور ګډګي رزق راکو وکدا شوما تاراله نور سینه کې چینه روانه کړوا زمون شوما تاراله جوا خلو غاخنه راکړي دي پاګې باندې خوراک کوم رب نته ملک الناس وادار خلقو الہ الناس حاجت پورد دے انگی دے خلقو من شر الوسواس الخناس دے شر دے وسوسے چھے انگی پتنا چاپت راضی ابیا بیا راضی وسوسے چھے اللذی وسوسو کی سطور الناس آیا چھے وسوسے چھے بسینو دے خلقو کی من الجنت والناس کدر پیریانو نیو کدر بانیانو نا زګ شیطانان د جسمیو د پیریانو د اور نه پیدا دي چې وګړو بلاو آیت کرسی باندې تختی ا کمزور وګړي دي یو د بنیانو شیطان دی د پاغو زبلان مرستو کیږي تر څو چې اسد دی ولنیواله الله موږ دواړه قسمه شیطانانو نو ساتي بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین پچان چې سره سره غواړي اولی صفاتونه کوي نو چې مست اولاله لاس دې په نامي شوی او داس دې کړو اول الله صفاتو کا الحمدلله دا الله مناسب صفاتونه الله لدی رب العالمین هغه الله چې پالونکی دې مخلوق الرحمن الرحیم عامی مهربانای والده او خاص مهربانای والده مالک یوم الدین مالک دے دروازے فیصلے چا چه اللہ سی بیتون دیو گل اس وقت زان آجس کا او اوالتنا ایاک نعبدو و ایاک نستعین یواز استا عبادت کرو خاص تا عبادت کرو حصر دے نعبدو کا یا مفول مقدم شو ایاک نعبدو یواز استا عبادت کرو دبل چانو کرو یواز استا نعداد غارو دبل چانو نگوارو اہدنا صراط المستقیم کلک منگا پا نیغالار نیغالار دا اللہ عبادت نیغالار دا تابداری دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نیغالار دا قرآن نموز کے تو آئے اللہ ما پا قرآن کلک کا حبیات قرآن تا اوزگار نہیں ہے زن پا قرآن نپو ہے کہ انتموز کے خدای تا دروغ نو آئے لاس پا نام دروغ نو آئے مفت خانہ کعبی تا دے جماعت کی اولاد دروغ نو آئے چتوائی دینا صراط والمستقیم ابیا قرآن تا نکینی اے دینا صراط والمستقیم کلکی منہ پنیغا لار چھ قرآن دے بیاد خلق کو تقسیم کئی سنسو بیارا منتا ٹول یا اوشے دیا ٹول زمن نصار گلن دا موسکے تسوائے موسکے خلق دریک اسما کے یو صراط اللذین آنام دالیم لار دانا کسانو باندی چتا پہ امام کرے چاندیا دی صدیقین دی شوادا دی و صالحین دی و حسن اولائی کا رفیقا غیر المغبوب علیم چندی آنا چه غزب پیشے چه سرد علم گمراہ شوئی دی اللہ دا غیب اللہ رحم بیایا وَلَا دَعَلِينَ او ندی آنا چگا حیران او پریشان دی گوری منگا دو دو رے کو یو دور ای تفسیر زمنگا پا دی روجہ کی دیما دور ای تفسیر تخصص و تفسیر چاہتا من وڑا دور او آئیو اگر اختر پا سالورم ارز من شروع کرو او اگر اتنم ارزی ناغب امنگا پا تیرہ تاریخ باندے دا اختر نوستو انگریزی تیرہ تاریخ باندے شروع کرو او پا 21 تاریخ با انشاءاللہ داغی ختمی اتر از بدرسی پنہم عرض با ختمی اگر تمنگا وڑا دو رو آئیو ما چڑھنڈے درس شروع کو دو شغل قرآن دو وفات نباد 1987 کی نبا 12 اپریل باندی ما شروع کرو رنڈے درس پائی گی گرمی رالا تیرا شوا یخنی تیرا شوا اس بیا یخنی رالا ایخنی درو جا راو اتا سکال با پا تیرہ تاریخ زی وڑا دورا شروع کن او پا 21 تاریخ با انشاءاللہ زی دورا ختمو ما دستاو دا طول دیر مشکولیم چتاسو تکلیف کردے راغلیئی زی منسرا دورشتن چھے ملمہ احترام او قدرو کو زی والاور کو واللہ زی تاسو لاجر در کی دعاو کئی استغفار وائی درود وائی استغفر اللہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد دعاء کوي چې الله زمونږ ټول ګناہوں معاف کړي الله زمونږ ټول ناوا اعمال سرګنګي چې زمونږ رب یې زمونږ ناراض شي موږ کوم څه کوتاو کما شي دي اللہ دے منتا زمانگا کوتا ہے اوگا کمائی معاف کی منگا سے زیادتی شوی اللہ دے منتا داغی بافیو کی اللہ دے منتا زمان طول گناہوں نے معاف کی حضرت شیخ القرآن زمان والدہ محترمہ زمان سخر زمان ترون ماں سگانی زمان خپلوان چسور افاد شوی دی زمان اوخی زمان خور چسور افاد شوی دی زمان دے میجر جوہر او نور جو سورہ وفات شوی دی اللہ دے طول مغفرت نصیب کی بعض خلق دعا گانی گفتی دی دا غی والدین یا بچی یا رون اقین دے وفات شوی دی دعا ہوگی جو طول اللہ مغفرت نصیب کی اللہ دے مریضان اللہ شفاء کاملہ ورکی کچا دعا گفتی دا اللہ دے غی مریضان اللہ شفاء کاملہ ورکی کچا ملہ گفتی اللہ دے غی مریضان اللہ شفاء کاملہ ورکی سورہ مسلمانان بجیلون کی دی اللہ دی جیلون نا پا خوشانہ باندی ازاد کی و اللہ دی گورن اتراو دی دی چا دشمنه او طرف گنای الله دې ختم کی او الله دې په دوستای باندې بدل کی. الله دې مسلمانانو کې اتفاق او اتحاد مینا او محبت زیاد کی. الله دې زمونږ عمل په قوانین اسلامي باندې آباد کی. سوچ دا الله دې دین د پاره په غزا کې جهاد کړي، فلسطین کې جهاد کړي، نور زاینو کې جهاد کړي. الله دې راغی امداد کی. مظلومان دې الله دې ظالمانو نخلاص کی. سوره مرغری چې دې ځای ته ختم لراغلی دي، دا هر ځای نه چراغلی دي، کناری نه دی او کسنا نه دی. الله چې دا غی سوره هوای جو ضرورتونه دي چې په خپل فضل او احسان باندې پورا کړي. الله دې واپس پر ځایونو ته په خوشاله باندې ورسه. سوره مسلمانان وفات شوی دي، الله دې دا غی ټول مغفرت نصیب کړي. یمان لدی اللہ و جان خیستا کی، اللہ دے قبر منور کی و اللہ دے مخطر رنا کی. چاچا دعا گانی گفتی دی، اللہ دے لغی امدادو کی. اللہ دا انسانان گنانگار دی، اللہ انسانان کمزور دی، اللہ انسانان خطاکار دی. اللہ دے طول تا معفیو کی. اللہ پا دی که دیر مخلوق دا سر آغل دی، چاگا تا تا مفتاج او تا تا عاجز دی. اللہ استان سوال کئی، اللہ دی طول سوال او دعا قبول او منظور کی. اللہ انتظامی والا چه سور دیز آئی که راغلی دی، کده پولیس دی او کده کلی والا دی او که مرگری دی. اللہ دا دی طول جنتون نصیب کی. په دې مرکز کې چې چا خدمت کو سور مرګو خدمت کړی دی، زه یو مونږ نشمه واستیا. الله تعالی معلوم دی، الله د ټول مشکلات لري کې، الله خوشاله نصیب کې. الله ډیر مخلوق دی چې په تکلیفونو کې دی، هغه کاروبار او روزګارونه نشته. الله هغه له صحیح روزګارونه روان کې، او الله د رزق اعلی الله رو الله برابر کې. الله مونږ حرام نه اوساته، او الله مونږ رزق حلال ډیر کې او بغډې برکتونه واچي. الله چا چې دې مرکز سره تعاون کړی دی، امداد کړی دی، مالی امداد کړی په لنګر کې، او څو په لنګر کې امداد کې، الله دا غي مانونو کې ډیر خیرونه او برکتونه واچي. الله زمونږ اعمال سرګند زمونږ پران رضا شي. الله مونږ هغه اعمال مسرګندې چې قیامت کې موږ ملامت یو او موږ د ستومان یو. الله زمونږ اعمال سرګند کې جاز مونږ ذریعہ د نجات او اخلاصو وګرځي. الله ډیر مخلوق دی، ډیر خلق دی، چا غي په زړونو کې دردونه دي، تکلیفونه دي. الله دا غي په تکلیفونه لري کې، او الله دا غي په زړونو باندې پټایو لګي. الله سوچ په دې داسې قران کې شریک شوی دي، کاغه په دنه او کنه په دل، کاغه قابل او کنه قابل، کاغه ذکره او کنه ذکره. الله خو ستا کتاب ته ماستو، الله ستا کتاب نه راغلی، الله ته ته محتاج وو، الله ته دا غي حاجتونه تر سره کې. الله دا وی ګناونه معاف کړي. الله زمونږ ټول هغه اعمال سرګنګ چې ته په رضا کېږي، الله مونږ هغه اعمال نو ساتي چې ته په خطا کېږي. الله دې ټول خلکو ګناونه معاف کړي. الله دې زمونږ ګناونه معاف کړي. الله دې مالی نه ګناونه معاف کړي. الله ته مونږ رحم وکړي، مونږ سلا کې مان مسلط کړي. الله مونږ ظالمانو حاکمانو نو ساتي. الله مسلمانان کمزوري دي، تباغي باندې خپل رحم وکي، مسلمانانو کې اتفاق او اتحاد پیدا کړي. دا مرکز چې دا د توحید او سنت مرکز دی، د دې بنیاد په اخلاص شیخ القرآن کې. الله دا مرکز همیشه آباد لري. الله دې مرکز کې نیکان صالحان خلق پیدا کړي. الله دا مرکز زمون بخاندان آباد وساتي. الله دې زانه توحید او سنت چې همیشه روانه کې. الله دې زانه توحید او سنت صدا همیشه روانه کې. الله موږ قرآن د خدمت نه محروم کې. الله موږ تر مرګه د قرآن خادمانو ګرځي. الله موږ په نمبر د سنت خادمانو ګرځي. الله څوک چې موږ سره مینه کوي تا ته معلوم دي ته ورسره مینه وکړي. الله مونږ د هغه اعمالو نه اوساتي چې ته پرې خفه کېږي. الله مونږ د دنیا نه د ایمان سره بوځې. سوره مرګري چې راغلي، الله دې په خوشحالو خلکو ورو ته ورسه. زموږ بعض مرګري بیماران دي، دعا وخت ده الله شفای کامله ولا ورکې. الله زما ترور د شیخ القران خور اغه د جنۃ الفردوس ورګي الله به مون ټول باندې رحم وکرم کې الله زمان یاګانی نکان وبخه الله دا سور مسلمانان چراغ دی ټول ته معافیو کې خدایا ته زمونږ رضا شي خدایا ته زمونږ رضا شي یا الله ته زمونږ رضا شي یا الله ته زمونږ خفان شي یا الله زمونږ جرمونه زمونږ ګناونه مون ته معلوم دي خوستا مهربانه عمره ته معلوم دي ته په مون باندې خپل مهربانه یو کې او الله دا ټول په خیریت ترا په امن سره خپل کورو ته ورسه او صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا رب.